Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Mayıs Cuma. Yıl 2018, ay 5, gün 145, Hızır 20. 1439, Hicri Ramazan 10, 1434, Rumi Mayıs 12. İstanbul için iftar vakti 20.31. Günün sözü. Bir şeyi yüreğinde ve aklında bitirmedikçe gidişler ve kaçışlar çare değildir. T.S. Eliot. Günün tarihi. 123 yıl önce bugün 25 Mayıs 1895'te 12 ciltlik Cevdet Tarihi adlı eserin yazarı, tanınmış tarihçi Cevdet Paşa İstanbul'da vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. One silver dollar, bright silver dollar. Changing hands, changing hands, endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands, changing hands. Spend for a baby's trinket, won by a gambler's lust. Pierced by an outlaw's bullet, and lost in the blood-red dust. One silver dollar, one silver dollar, changing hands, changing hands. Love is a shining dollar, bright as a church bell's chime. Gambled and spent and wasted and lost in the dust of time. Changing hearts, changing lives, changing hands. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz normal şartlarda. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı One Silver Dollar, Marilyn Monroe'nun şarkısıyla yaptık. Çünkü bugün de Galeano dan bir şey okumuyoruz. Günümüz gündemimiz çünkü para üzerine kurulu çok ciddi bir ekonomik buhran belirtileri dövizde yükselme vesaire var. Bizde Marilyn Monroe'nun şarkısında da diyor ki bir gümüş dolar, parlak gümüş dolar el değiştiriyor. Durmadan yuvarlanıyor, çalınıyor, çırpılıyor, el değiştiriyor. Kumarbazların ihtirasına kurban gidiyor ya da bir kanun dışı yeraltı dünyasının bir liderinin kurşununa maruz kalıyor ve kırmızı kızıl kanın içine de bulaşmış oluyor. El değiştirip duruyor. Parlak bir şeyin, kilisenin kulesindeki çan kadar parlak ama kumarda oynanmış, hırpalanmış, zedelenmiş gitmiş. Sabaha karşı gitmiş. Böyle bir şarkı sözüydü. Marilyn Monroe'dan dinledik. Ve bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Çok önemli bir dönemin eşiğindeyiz. Hem seçimlere varırken bütün söylediklerinin tersini yaparak faizleri yükseltme kararı aldı Erdoğan. Bütün söylediklerine rağmen Merkez Bankası, buna rağmen de dolarda önce bir düşüş sonra tekrar yükselme olduğu görülüyor. Onları incelemeye çalışacağız ama biz tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1809'da bugün Chuquisaca devrimi diye adlandırılan, bugünkü adıyla Sucre diye bilinen yerde Latin Amerika'da başlamış bir isyan. İlk günü bugün. Latin Amerika'da bağımsızlık savaşlarının ilki İspanya İmparatorluğu'na karşı, İspanyol konkistador denilen fatihlere karşı, talancılara karşı girişilmiş bir mücadelenin başlangıcı bugün. 1819'da da Arjantin'de 1819 Anayasası ilan edilmiş ve anayasal düzene geçmiş Arjantin'de. 1833'te de Şili Anayasası gene ilan edilmişti. Bu isyanların sonucunda Latin Amerika ülkelerinde birbiri ardından daha demokratik bir yönetime bağımsızlıkla beraber geçildiği görülüyor. Bugünün haberlerine bakacak olursak, bu arada tarih saatli marif takviminden sonra bir de Ajanda 2018'de Metis yayın evinin fili yuttu bir yılanda her güne neredeyse tekabül eden yalanlar dünyasına ilişkin güzel sözler var. Bugünkü 25 Mayıs'a da şey düşmüş, Ralph Waldo Emerson'ın şu sözü, onu da okumadan geçmeyelim. Bir yalanı yutarsanız peşinden gelen her şeyi de yutmak zorunda kalırsınız diyor. Haklı olabilir. Evet. Yalanları yutmamak lazım yani. Evet, şimdi bakacağız neler olup neler bitiyor. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeyi iptal ettiği haberi var. Bir her zamanki gibi etraflı bir tweet atmış. 280 harf mi, karakter mi, boşluk arttırıldı, evet, beraber atmış ve ne dediği pek belli değil ama böyle müthiş planları, 12 Haziran'daki buluşma planlarını Singapur'da yapılacaktı. Trump tarafından imzalanmış bir mektup Kim Jong-un'a gönderilmiş ve Kim'in çok kuvvetli öfkesi ve açık hasmane tutumları dolayısıyla iptal ettim bunu diyor. Öte yandan da Kuzey Kore'de zaten zirveden uzak gideceğim, katılmayacağım. Çünkü Mike Pence, başkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, sizin cahilce ve aptalca beyanları oldu demişti. Bir kavga var, devam ediyor Kuzey Kore ile. Görüşmeler Güney Kore ile de silahlı tatbikat yapılması da ona da o da Kuzey Kore karşı. Evet, Kuzey Kore ile Güney Kore aslında pek alıp veremediklerini bu aralar söylemiyorlar. Nitekim evet. En son Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yakın zamanda ülkenin tek nükleer deneme tesisini kapatacağını duyurmasının ardından ülkeye yabancı basın mensuplarını davet etmişti $20,000 mukabilinde. Ve basının gözü önünde nükleer test sahasının imhası başlanmıştı. Kuzey Kore deneme sahasını tamamen imha ettiğini duyurdu dün. Ve göz, videosu filan da yayınlandı, böyle dumanlar çıktı filan. Evet. Bunu barışçıl bir eylem olarak görmemişim. Neden böyle bir şey yapmış Donald Trump? Donald Trump'ın neden böyle yaptığı pek belli değil. Daha önce şey demişti, bakalım neler olacağını göreceğiz gibi son derece tuhaf, belirsiz bir, müphem bir ifade kullanmıştı. Singapur'da göreceğiz demişti. Gidersek Kore için, Kuzey Kore için çok güzel bir şey olacak demişti ama olmadı. Ve her şey de hazırdı, hatıra parası bile bastırılmıştı. İşte böyle iptal edilmiş durumda bir savaş rüzgarları gene hızla esiyor. Belki Sezin Öney'le de bunun biraz değerlendirmesini yapma fırsatı da bulabiliriz. Kuzey Kore aptallık ederse Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri hazır olarak bir ifade kullanmış. Nedenini söylemeyeceğim demiş. Böyle bir şey olabilir mi? Bu gelişmenin nedeni nedir sorusuna nedenini söylemeyeceğim demiş. Bir gün sana söylerim ki sen de kitabını yazarsın diye yanıt vermiş. Çok rahat değil mi? Rahat. Yani bütün dünyadaki dengeleri etkileyen bir olay. Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki kişi bir karar vermiş barış olmayacak diye. Gazeteciler nedenini sorduğu zaman nedenini söylemeyeceğim, bir gün sana söylerim, kitabını yazarsın şeklinde lakayt bir cevap veriyor. Evet, bu ilk defa olmuyor tabii. Fazla ama kola içiyor ve fazla televizyon izlemeye başladı gene tekrardan herhalde. Evet, fazla da tweet atıyor. Şimdi şey, devam edelim biz de aslında. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yeni Dışişleri Bakanı oldu. Müthiş bir savaş yanlısı kişi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmede Suriye'nin kuzeyine ilişkin sorunların hallolmasını umut ettiğini belirtmiş. Umarım sonunda iki NATO müttefiki risk yaratacak şekilde birbirine çok yaklaşmayacaktır diye de bir ifade kullanmış. Orada bak. Tehdit. Tehdit mi bu? Umarım falan. Üstü kapalı bir tehdit olarak da yorumlanabilir. Bu da böyle devam ediyor. Başka savaş barış girişimleri var mı elimizde bakalım. Ona da kimle görüşmesini iptal etmesinin dışında. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Türkiye'ye F-35 uçaklarının, savaş uçaklarının bir türlü de tam devreye sokulamadı imalatı olarak, ama İsrail övünüyor, ben savaşta ilk kullanan ülke oldum diye satın evet aldım. Türkiye'ye F-35 satışını durduran düzenlemede ilk aşama tamam diye bir haber var BBC Türkçe'de. Önemli aslında. Yıllık savunma politikalarının çerçevesini düzenleyen $716 milyar ulusal yetkilendirme yasasını kabul etmiş. Ama aylar sürebilecek deniyor. Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması talep ediliyor. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde kendi versiyonu kabul ediliyor bu tasarının. Ve her iki yasama organından da, Senato'dan ve Temsilciler Meclisi'nden de bir araya gelip ondan sonra iki kanadı meclisin iki farklı versiyon üzerinde görüşmeler yürütüp tasarıya son halini verecekler. Türkiye ile ilgili bir düzenleme olup olmayacağı bilinmiyor Donald Trump'ın onayına gönderilen. Evet. Efendim, bu diplomatik temaslardan bahsetmişken ekonomiyle alakalı haberleri birazdan vereceğiz ama dayanamadım, bu haberi vermek istiyorum müsaade ederseniz. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 28 ve 29 Mayıs'ta Londra'da yatırımcılarla bir araya geleceklermiş. Haberiniz var mı? Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 28 ve 29 Mayıs'ta tam olarak 3 gün sonra, hatta 3-4 gün sonra. Şimşek ve Çetinkaya İstanbul'da önce 28 Mayıs Pazartesi günü finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla görüşecekmiş. Daha sonra İngiltere'ye hareket edeceklermiş bu ikili. 29 Mayıs Salı günü de Londra'da yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla bir yere geleceklermiş. Ya geçen hafta buluşulmadı mı bu? Geçen hafta mıydı? Erdoğan liderliğinde gidilen bu İngiltere ziyaretinde Buluşulmamış mıydı? Buluşulmuştu. Fon liderleriyle ve fon yöneticileri ve iş adamlarıyla. Şimdi yeniden buluşulmuş. Neden? İşte. Geç mi kalmışlar? İşleri mi varmış? Tekrar arkadan gitmelerinin sebebi ne oldu ki? Bilemeyeceğim. Açıklanmıyor zaten böyle şeyler. Sadece şey. Tahmin etmenizi bekliyorlar. Belki de uçak biletlerini biraz geç almışlardır, o yüzden gidiyorlardır diyeceğim ama zaten o uçak da büyük bir uçaktı. Bilete de gerek yoktu en son giden uçak. Ya Merkez Bankası faizleri 3 puan artırınca 4.80'lerden 4.50'lere kadar düşmüştü dolar ama piyasaların açılmasıyla yeniden yükselişe de geçti. Bu son durumu sen de bize bildirebilir misin? Dolar mı euro mu istiyorsunuz? Dolar. Yalnız dolarla ilgiliyim ben bu sıralar. Öyle mi? Dolar boşalır diyorsunuz. Ey dolar. Peki. Bekliyorum. Zor mu oldu? Yok, aklım arkada çalan parçaya takılı da Selahattin Ezel parçası bulmaya çalışıyor şimdi. Onunla alakalı da haberler var. Birazdan ayarlayacağım. Evet, yani dolar kuruna karşı geç likidite penceresi borç verme faiz oranını %13,5'tan 16,5'a yükseltmişti. Sonucu 4,92'ye kadar yükselmiş olan dolar 4,55 seviyelerine kadar gerilemişti ama tekrar yükseldiği belirtiliyor. Faizden sonra merkezden bir müdahale daha oldu. Ek döviz satım ihalesi de gerçekleşti. Bunu da Diken'den okumak mümkün. Yani yurt içindeki yoğun dolar talebi nedeniyle tekrar yükselişe geçmiş ama 4.74'ün altında. 4.76-4.79'a verebilirim istiyorsanız. 4.76. Ama Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinden veriyorum. Onların durumu da bu aralar karışık. Belki daha artmalar olabilir. Evet, oynuyor. Bu arada Reuters'dan önemli bir haber var ekonomi konusunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı faiz artırımına Başbakan Yıldırım ikna etti diyor. Ne? Evet, çünkü şöyle de bir durum var. Bu konuda sonuna kadar işte biraz önce sözünü ettiğin Londra ziyaretinde finansçılara bütün mali kuruluşların temsilcileriyle de yaptığı konuşmada yatırımcılarla Erdoğan'ın zaten Merkez Bankası'na müdahale etmemekle beraber kendisine sorulması gerektiğini ve faizlerin de en büyük melanet unsuru olduğunu, evet, belirttikten sonra faizleri birden yükselttiler. Bu şaşkınlığı da Reuters haber ajansı, işte Merkez Bankası'nın bu çarşamba günkü 300 puanlık faiz artırımına giden süreçte perde arkasında yaşananları aktarmış. Konuya yakın 3 kişiye dayandırdı. Dedikodu haberi bu ama çok önemli tabii. Reuters'tan mı? Evet, uluslararası en eski, bilebildiğimiz kadarıyla dünyadaki en eski haber ajanslarından biri, hatta birincisi olabilir. Halen devam ediyor çalışmalarına. 3 kişiye dayandırmış. Lirada değer kaybının sürmesinin ardından Başbakan Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, biraz önce ikisinin ismini saydın, pazartesi günü olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmiş. Bu Reuters haberi Orhan Coşkun imzasıyla yayınlanmış. Kurdaki yükselişe karşı atılacak adımların ele alındığı belirtilmiş. Konuya yakın kaynaklardan biri, şimdi dedikoduya devam ediyoruz. Evet efendim. Risk altında olan yalnızca para birimi değil, aynı zamanda ekonomiye yönelik kalıcı hasar oluşmasının da önüne geçilmesi gerekiyor demişler. Ve faiz artırımına gidilmesi yolunda, bu gerekiyor yolunda mutabakat sağlanmış ama Merkez Bankası durmuş. Bir neden? Neden efendim? Çünkü Erdoğan faiz artırımına karşı öteden beri, biliyoruz. Bunun üzerine durmuşlar filan. Görüşmeler salı da sürmüş. Aynı gün içinde Başbakan Binali Yıldırım'la da bir görüşme gerçekleştirilmiş. Mutabakat oluştu demişler. Hı hı. Salı günde devam etmiş görüşmeler. Bu arada muazzam yükseliyor tabii dolar. Ve ek adımlar değerlendirilmiş. Tam bu görüşme trafiği devam ederken liradaki değer kaybı sürüyor. Haftaya 4.50'nin üzerinde başlamış. Yılbaşından beri liranın değer kaybı %20 düzeyine ulaşmıştı. Ancak 3 gün sonra Erdoğan'ın ikna edilmesi mümkün olmuş. Daha doğrusu Erdoğan'a faiz artırımı konusunun iletilmesi, bu şey çağında, internet çağında bu konunun iletilmesi 3 gün sonra ilk mutabakatın sağlanmasından. Bu son derece ilginç bir haber değil mi? Teknolojiyle değil de cesaretle biraz alakası olsa gerek bu durumun. Olabilir. En ileri gelen isimlerinden bir tanesi olan Yıldırım bu konuyla alakalı olarak elini taşın altına koymuş galiba. Erdoğan işi de zor. Kendisini ikna etmek için Yıldırım'ı çağırırlar. Sözlerini daha net anlatmak için Londra'ya şimşeği gönderirler. Hava olaylarına emanet gibi duruyor durum ama hiç merak etmesin, yakın yeni isimler de geliyor. Mesela 16 Nisan 2017 referandum öncesinde partisinin Soma Gençlik Kolları etkinliğinde %50'yi geçemezlik iç savaş çıkar tehdidinde bulunan Ozan Erdem, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Manisa milletvekili adayları arasında yer almış. Güzel, iç güzel savaş şeyleri zaten bol bol duyuluyor. Geliyor isimler de. Birisi Maranki diye, birisi de televizyonda gömdüğümüz silahları çıkarırız. Oradan silah demiyor yani. Şey diyor. Şey demiş işte, onu silah anlamak mümkün. Neyse. Evet. Onun ötesinde de Alaaddin Çakıcı'yı da devreye sokanlar oldu. Ona şey diyen yok yani, ona doğrudan Alaaddin Çakıcı dediler, isim veriyorlar yani. Evet. Aynı gün içinde şimdi bu karışıklık oldu ya, çarşamba gününe kaldık. Şimdi bu dedikoduyu devam ettiriyorum. Lütfen. Uluslararası en yüksek düzeyde dedikodu bu. Reuters üzerinden takılıyoruz. Dikkatini iste. Elit dedikodu dikkatini bunlar. Dikkatini çekmek iste. Evet, yüksek dedikodu bu. Yani Tevfik Fikret'in şiirini de söyleyecek olursak, yüksel ki yerin bu yer değildir. Bizim de Açık Gazete'de en azından böyle. Biz dedikodu yaptığımız Reuters'la alakalı şeylerden bahsediyoruz. Evet, evet. Yani öyle. Dünyanın en eski uluslararası şeyi. Haber Ajansı. Evet, evet, dedikodu merkezi. Aynı gün içinde ya ilk mutabakat sağlanmış ama çarşamba gününe kadar iletebilmişler ancak Erdoğan'a faiz artırımı konusunu, Cumhurbaşkanı'na ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Aynı gün içinde liraya yönelik yoğun satış devam edince kur 4.92'yi de aşıp gelmiş geçmiş en yüksek düzeye çıkıyor. Başbakan Yıldırım Erdoğan'la yaptığı olağan görüşmede faiz artırılması gerektiği görüşünü nihayet aktarmış. Yıldırım Erdoğan'ı ikna edince Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplanmış. Geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmış ve %13,5'tan %16,5'a yükseltmiş. Bu da Reuters ne diyor? Türk hükümetinin en üst kademelerinde para politikası nedeniyle yaşanan gerilime işaret ettiği yorumunu yapmış. Yani faiz en kötü şeydir diyordu, evet. Ama yapmış. Yapmış bir de, ama biraz geç olduğunu söyleyen isimler var. Bunlardan ünlü ekonomist Norel Rubini, kendisi kriz kahini olarak da biliniyor. Merkez Bankası'nın faiz artış kararını değerlendirmiş ve faiz artış kararının geç alındığını söylemiş. Evet, şimdi bu dedikoduyu biraz daha sürdürürsek, yani Reuters'dan sonra, yani bu bir çeşit Şimşek, Mehmet Şimşek açısından bir nevi zafer anlamına geldiğini belirtmiş Reuters. Ama benzer bir haberde Bloomberg haber ajansında yer almış. Yani ilgi, gayet bu konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişinin aktardıklarına yer vermiş. Tabii adını vermiyorlar, burası tehlikeli. Bu kişi Merkez Bankası'nın yasal olarak bağımsız bir kurum olmasına karşın sözleri piyasadaki hareketleri etkilediği için Erdoğan desteğini almadan faiz artırımına gitmek istemediklerini söylemiş. Bir de bu ekonomi ve maliye konularının en önemli gazetelerinden biri Londra mahreçli Financial Times'da, o da dedikoduya katılmış. Faiz artırım kararının Yıldırım Şimşek ve Çetinkaya olduğunu, iki hükümet yetkilisinin teyit ettiğini bildirmiş. İşte senin de söylediğin gibi şimdi Yıldırım'la Çetinkaya önümüzdeki hafta yatırımcılarla görüşme yapmak üzere nereye gidiyorlar? Londra'ya. Evet. Leaving on a jet plane çalalım mı? Evet. Londra'ya zaten bu arada onlardan başka fazla insan gidemeyebilir. Pound da artıyor bunun karşısında. Ya yurt dışında Peter, herhangi bir şekilde. Mary'den. Evet, dünya basını da şey demiş zaten, yaşananların hesabını Erdoğan'dan sormak akıllılık olur diye de bir şey var. Wall Street Journal'da, oldukça önemli bir gazete, o da Amerika'dan, Erdoğan'ın düşük faiz planının ters teptiğini söylemiş. Ne? Türkiye'liler yaşananların hesabını Erdoğan'dan sorarlarsa akıllılık etmiş olur diye. Öyle şey olur mu canım? Hakikaten bu ne diyor Wall Street Journal ya? Şu anda yatırımcıların Erdoğan'ın politika kaprisleriyle risk almak istemediklerini kaydetmiş. Dedikodunun bini bir para dedikleri bu işte. Protestocular yok mu ya? Dolar protestosu. Lira yılbaşından beri %20 değer kaybediyor. Evet, yakmak lazım değil mi sahte dolar? Yaksınlar ama daha pis şeyler yapıyorlar. Yapmasınlar onu, yaksınlar. Yapmasınlar, evet, çok şey. Portakal bıçaklasınlar. Yok, o Hollanda. Ay var galiba ilgili. Yapmışlar birilerini. 4.80'i gören protesto etmek, 4.80'i gören doları protesto etmek için yola çıkanlar 4.90'ı gören doları protesto etmişler. Yani 4.80'le yola çıkmışlar protesto etmek için. Vardıklarında protesto meydanına protesto yapacakları yere. Oval kapsamında protesto yapabilenlerden bunlar. 4.90'la beraber protesto etmişler. 60 yani. Dedikoduyu sürdürelim aslında istersen. Liranın değer kaybı Almanya basınına da yansımış durumda. Türkiye IMF'ye sığınabilir demişler. Bunu da Diken'den alalım. Türk lirasının hızla değer kaybetmesine ilişkin Almanya basınında çıkan bir yorumda Türkiye'nin uluslararası para fonuna sığınmak zorunda, IMF'ye sığınmak zorunda kalabileceği belirtilmiş. Aynı zamanda Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre 24 Haziran'daki erken seçime haftalar kala liranın diğer kurlar karşısında değer kaybı üzerine Almanya basınında pek çok haber ve görüş paylaşılmış. Ve Erdoğan'ın seçimi kaybetmesine yol açabileceğini, IMF'nin kapısını çalmak zorunda kalabileceği de dile getiriliyor. Mesela Die Welt gibi önemli gazetelerde çıkıyor yani. Türk lirası yılbaşından bu yana dolar karşısında %22 oranında geriledi. Pesosu %24 oranında eriyen Arjantin IMF'den yardım istemek zorunda kalmıştı. Arjantin gibi Türkiye'de düşen liranın enflasyonu kızıştırması kadar kredi itibarını zedelemesinden de mustarip. Türk şirketlerinin dolarla borçlanmış olması da ek bir dezavantaj. Dolar pahalandıkça özel borçlar kabarıyor ve Türkiye ekonomisi mahvoluyor demişler. Uzmanlara bakılırsa Türkiye'de sonunda IMF'ye sığınmak zorunda kalacak. Bu da Die Welt, en önde gelen gazetelerinden bir tanesi Almanya'nın. Evet. Frankfurter Allgemeine Zeitung'da gene Fitch'in sermaye kaçışının Merkez Bankası'nın bağımsızlığını kaybetme tehlikesiyle bağlantılı olduğu yolundaki uyarısını hatırlatmış. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch. Ve o da Türkiye'nin IMF'ye başvurması gerekebilir demiş. Evet, bu biraz önce bahsettiğim protesto gösterisinden çok ufak bir anekdot aktarayım müsaade ederseniz. Ellerinde Türk bayraklarıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen grup, kendisi grubun ismi de 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Sinop Şube Başkanlığı önceliğinde bir araya gelmişler ve açıklama yapmışlar. Açıklamada doların sahura kalkar gibi gece gece yükselmesi ekonomi biliminin neresinde yazıyor diye sormuşlar. Gece dolar artıyorsa bu bal gibi siyasi bir operasyondur. Bunu bilmek için uzman olmaya gerek yoktur demişler ama belki biraz da problemi fizikten başlatmak lazım. Dünyanın düz olmadığını hala iddia edenler var ama düz olmadığını net bir şekilde bu insanlara anlatmak lazım. Nereden biliyorsun? Gözlerinde gördün mü? Yapmayın, siz de yapmayın bari. Sonuçta o Türkiye'nin içerisine giren o sıcak paranın nereden girdiğini diye biraz sorgulayacak olursanız Japonya gibi ülkelerden de giriyor. Siz sabah uyurken, sahura kalkarken Japonya'da insanlar borsaya başlamış oluyorlar. Hmm. Bundan ötürü de böyle durumlar ortaya çıkabiliyor ama anlat. Anlat işte. Vakit şimdi yok. Ekonomi tıkırında. Kriz tellalları, sağlıksız fiyat oluşumları, aklı ziyan dedikodular, mükemmel fırtınalar, zehirler, o haller ve tek adamlar diye bir ufak özet yapabiliriz. Cumhuriyet Merkez Bankası ne dedi? Yakın dönemde piyasalarda görülen sağlıksız fiyat oluşumları dedi. Ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş riskleri arttırdı dedi bizzat. Dedi. Risk. Ve sağlıksız dedi, risk dedi. Güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir dedi. Arkasından Erdoğan ne dedi? Üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yok dedi, tamam mı? Evet. Kurda yaşanan kısmi dalgalanma nedir dedi. Ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir. Yani dalgalanma ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir diye uzman görüşünü belirtti Erdoğan. Yes. Evet ama devam ediyor. Niye devam ediyor? Ekonomik gerçeklerle bağlantılı olmayan bir şey uyumlu. Vay. Dedikodulara kimse itibar etmesin demiş. Duydunuz mu Selahattin'le? Did you hear that? Ha? Kurdaki hareketleri konusu geçicidir diye devam etti Binali Yıldırım. Akla ziyan dedikodular almış başını gidiyor. Türkiye bunu hak etmiyor dedi. Tabii ki. Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir. İlave tedbirlerimizi alıyoruz dedi. Borsa İstanbul'un başkanı Himmet Karadağ da bol bol para sattı. İsim sordular, çok güzel. Gazeteciler sordular. ne kadar sattınız? Döviz sattık ama ne kadar sattığımızı bilmiyorum dedi. Borsa İstanbul'un başkanı. Rakamı ben arkadaşlara sormuyorum dedi. Sürprizi kaçmasın diye. Evet. Bunu ben ekledim. Sağlıksız Nihat mı? Sağlıksız fiyat oluşumları yaşanmakta diyen Nihat Zeybekçi'yi kastettim. En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağına güvenim tam demiş o da. Durum sağlam. Dünyanın en optimist bakanlarından bir tanesi kendisi. Evet. Bir başkası da var. İkinci bir optimizm veriyorum. Kukla oynatıcısı. Pollyanna demiyoruz, dikkat edin. Bekir Bozdağ. Bekir Bey. Hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı. Millet oyunu gördü. Oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü. Kuklacıyı da gördü dedi. Agresif optimist. .com. Evet. Ama en güzeli, kriz tellallarına kulak vermeyin. Sevgili dostlar, bugün Türkiye'yi krize sokmaya çalışanları bir kenara fırlatalım dedi. Evet. Tutup yakasından böyle Belgrad ormanından çıkardığınız şeylerle beraber fırlatırsınız artık. Evet, bunu kim söyledi? Yiğit Bulut. Yiğit Bulut mu söylemiş? Evet. Bilmiyordum. O yüzden gerek yok. Evet, şey geçiyorum. Commerzbank analisti Tata Goğsen'in söylediğini. Çünkü merkezi yaşam belirtisi göstermezse yükselme büyüyecek demişti. Gösterdi merkez biraz yaşam belirtisi. Şeyi de söylemiştik dün, Bank of Tokyo Mitsubishi FX stratejisi lead Hardman'ın mükemmel fırtınasını söylemiştik. Dani Rodrik de şey dedi, Türk lirasının düşüşünü önlemek için yalnızca 3 seçenek var. Zehirlerden zehir beğen. Er ya da geç bu önlemlerden biri gerekecek. Önlemler dahi krizi ancak geçici olarak durdurabilir dedi. Harvard 1980'lerden bu yana Harvard'da ekonomi profesörü, Nobel'e de aday gösterilenlerden birisi bildiğim evet. kadarıyla. Paul Krugman ise 1997'deki bir parti mi yapacağız? Geleceğim piyasalarda en azından eski usul bir kur finans krizinin esintisine sahip bir şeyler oluyor. Türkiye çarpıcı, sarsıcı bir serbest düşüş halinde. Serbest düşüş ne demek? Free fall, paraşütsüz düşüş mü demek o? Selahattin daha iyi bilir o konuyu. Öyle, paraşütçü mü o? Düşer o yani. Serbest kısmını bilmiyorum ama düşücüdür. Evet, öyle demiş. Paul Krugman ayrıca da ilave etmiş. Bu da yeni. Taptaze bir haber. 2 saat bile olmadı geleli. Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor demiş. Öyle şey olur mu? Krugman, o da Nobel ödüllü ekonomi profesörü ve New York Times köşe yazarı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında çok sayıda benzerlik var. Türkiye'de yaşanan bazı şeyler Amerika'da da olabilir. Bunun bir ön izlemesi olur demiş. İkisi de uzmanlaşmayı hor görüyor. Etraflarını cahillikleri ve tuhaf görüşleriyle tanınan kişilerle doldurduklarını ifade etmiş. Ne diyor? Yani bugün iyice dedikoduya girdik artık. Yapacak bir şey yok. Liderlik kalitesinin ise kriz anlarında birdenbire önem kazandığını belirtmiş. Yani soruyorsunuz, bilmiyorum diye cevap veriliyor. Bu durumda dedikodudan başka yapılacak bir şey var mı? Evet. Aynı anda ekonomist olmanın ve köşe yazarı olmanın yanı sıra tabii City University of New York'ta da öğretim üyesi olduğunu da belirtelim. Krugman'ın dünyanın en etkin ekonomistleri arasında gösteriliyor ve cahillikleri ve tuhaf görüşleriyle tanınan kişilerle doldurdular ikisi de etrafım demiş. Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bugün dedikodu günü. Ama hiç merak etmeyin, kendisi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin seçim beyannamesini açıklarken çok güzel şeylerden de bahsetmiş. Demiş ki ülkemizi yüksek gelir grubuna yükselteceğiz, gelir dağılımını iyileştireceğiz, akıllı ve yeşil kent projeleriyle şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz, meclisi güçlendireceğiz, aynı zamanda cemevlerine de hukuki statü vereceğiz demiş. Ona biraz daha ayrıntılı değinmemizde yarar var. Ya her seçimden sonra bu konuya daha ayrıntılı evet. bir şekilde değinmede yarar var demekten de yorulmadınız mı siz de? Yoruldum tabii. Yorucu bir hayat. Yorucu bir hayat. Naomi Prince de şey diyor, gazeteci ve yazar, bu konuların çok uzmanlarından birisi, analist. Gelecekteki mali kriz geçmişteki gibi olmayacak çünkü B planı yok demiş. Nasıl yok? Yokmuş B planı. Yani para yok, pul yok, B planı yok. Ne yapacağını bilinmiyor. Sorun artık, bu konuda kitap yazdı yalnız kendisi. Ekonomist Uğur Gürses de sorun artık sadece Merkez Bankası'nın yapacağı faiz artırımıyla çözülmez. Türkiye'de kurum ve kurallar çöktü. Siyasi normalleşme gerekiyor. O halin kaldırılması, hukukun üstünlüğünün sağlanması lazım demiş. Oysa senin de biraz önce sözünü ettiğin gibi Adalet ve Kalkınma Partisi seçim bildirgesinde o halin sonsuz, neredeyse sonsuza kadar uzatılacağı şey yani bu vardı. Sistemde zaten öyle bir şey oluyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Madem dedikodulardan gidiyoruz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran'daki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis çoğunluğunu kaybetme olasılığına karşı ABC planları varmış. Yok diyor işte. Meclis kulislerinde bu söyleniyor. Ha. C planı da seçimin tekrarı olduğu söyleniyormuş aynı zamanda. Bu Diken.com'daki dedikodu. Bu arada da Uğur Gürses de işte böyle dedi. O halin kaldırılması, hukukun üstünlüğünün sağlanması lazım dedi ekonomist. TÜSİAD'dan önemli bir geç olmakla beraber nihayet bir önemli ses geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, hukuk devleti her şeyin üzerinde olmalıdır. Kuvvetler ayrılığı, yasama, yürütme, yargı bir çağdaş devletin olmazsa olmazıdır. Kurda gördüğümüz hızlı yükseliş Türkiye ekonomisi için sorgulamanın başladığını gösteriyor. Bir an önce ekonomimize güvenliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor demiş. Hasan Cemal de bu konuda yazı yazdı, gazeteci ve yazar Hasan Cemal. Dolar krizi tek adam krizidir. Tek adam gitmeden normalleşme kapısı açılmaz dedi. Ama şeyi de takdirle karşıladı, biraz bir hayli geç olmakla beraber. Bu TÜSİAD'ın, patronların ses yükseltmesi, yani ekonomide önlem almakta geciktiğini belirten TÜSİAD yöneticileri reform istediler. Eğri cetvelden doğru çıkmaz dediler Erol Bilecik ve yeni bir ekonomik modele ihtiyaç olduğunu söylüyor Bilecik. Büyüme modelinin gözden geçirilmesini istiyor. Aynı zamanda TÜSİAD'ın yöneticilerinden Tuncay Özilhan da ekonomide birikmiş sorunlar hukukun üstünlüğünü, yargıya güveni sağlayacak adımlar atılmadan çözülemez. Türkiye cezaevindeki akademisyenlerle ve medya alanında yapılan kısıtlamalarla anılan bir ülke olmamalıdır diye konuşmuş ama galiba öyle. Çünkü Bir Gün gazetesinin bugünkü manşetine Dünya Bankası'nın tüm dünyada devletten en çok ihale alan şirketler sıralamasında yandaş şirketlerin zirvede olduğunu yazıyor. Dünya götürme rekoru diye vermiş manşetten. Limak dünyada ikinci, Cengiz dördüncü, Colin beşinci sıradaymış. Öyle mi? Kamu İhale Kanunu'nda 2002 yılında gidilen değişikliğin ardından kamu ihalelerinin neredeyse tamamını toplayan inşaat şirketleri Makyol, Cengiz, Kalyon ve Colin, Dünya Bankası'nın 1999-2017 tüm dünyada devletten en çok ihale alan şirket sıralamasında en üst sırada, ikinci, dördüncü ve beşinci var. Nasıl? Çok ilginç şeyler de oluyor. Adalet ve Kalkınma Partili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2016'da kente park yapılması için ihaleye çıkmış. Semih Güzel Mansur park yapımını 1.295.000 TL'lik teklifte almış. 22.000 metrekarelik alana 2 yılda tek çivi çakılmamış. Park arazisinde gezen CHP'li Uğur Kalkan, ihale için ödenen para geri alındı mı diye sormuş. Hayır, ihaleler alınıyor da ihale alındıktan sonra ne oluyor? Bir de bu kısmı var olayın. Yani bir de yüzeyin altında olan kısımları var. O kısımları hiç değinilmiyor tabii. Bu sadece yüzeydeki kısım. Ne yapılıyor bu ihalelerle? Neler olup neler bitiyor? Hiç bilinmiyor. Evet. Türk iş dünyasından acil reform çağrısı bir hayli gecikmiş olmakla beraber geldi. Hasan Cemal de kulak verin diye yazıyor. TÜSİAD Başkanı hukuk devleti diyor, güçler ayrılığı diyor, kural diyor. Bir hayli geciktiğini de söylüyor ama nihayet gene de bunu söylüyor. TÜSİAD gecikmeli de olsa söylenmesi gerekenleri söylemiştir. Erdoğan bu söylenenlere kulak verir mi? Keşke verse ama sanmıyorum diyor. Hukuk devleti, güçler ayrılığı, kural ve kurumlar deyince Erdoğan'ın tüylerinin diken diken olduğu konusunda kuşkum yok demiş Cemal. Gene de TÜSİAD'ı bu çıkışından dolayı kutluyorum. Keşke bu kadar zaman seyirci kalmasalardı diyorum ve bu duruşunu sürdürmesini diyorum diyor. Diliyorum diyor. Biat kurumlarıyla Türkiye artık yönetilemez. Özgür ve bağımsız medyaya ihtiyacı var. Yargı bağımsızlığına ihtiyacı var. Kuvvetler ayrılığına ihtiyaç var. Türkiye'nin hukuk devletine ihtiyacı var diyor. ve tek adamın iki dudağının arasından çıkacak söze bakan bir Türkiye her geçen gün daha çok batağa saplanır, saplanıyor da demiş. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin erken alınmasının sebebinin, yani Bahçeli'nin yaptığı çağrının sebebinin ekonomik darbe girişimi olduğunu söylemiş. Alın size bir darbe girişimi daha. Bu da ekonomik versiyonu. Bahçeli önceden bilmiş. Madem Bahçeli önceden biliyor, gerekli yerleri niye uyarmıyor, bu kadar hazırlıksız yakalanıyor? Yani devletin başındaki insanların en yakınında olan isimlerden bir tanesi artık Devlet Bahçeli. Neden uyarıda bulunmamış? Ya da uyarıda bulunmuş hali bu mu? Uyarıda bulunmuş hali buysa neler olur? Düşünsenize uyarıda bulunmadan böyle bir şey olsa. Düşünmek bile istemiyorum. Ben de. Zaten benim düşünme kapasitem çok sınırlıdır. Ne oldu? Cuma günü diyeyim. Yok, hafta kavramakta yok zorluk çekiyorum bazı şeyleri. Mesela biraz sonra birazcık daha değineceğiz ya. Evet. Erdoğan sorunlarına çözüm bekleyen seçmene iktidarda değilmiş gibi vaatlerde bulundu diyor. Ve Antarktika'dan ne? Antarktika'da bilim merkezi kurmak da var Erdoğan'ın vaatleri arasında. Bu hakikaten benim düşünme kapasitemi, beynimi donduruyor. Niye? Daha önce gönderdiler bir heyet zaten. Evet, gönderdiler. Türk bayrağı da dikildi. Antarktika'nın eridiğini ve özellikle alttan erimenin feci bir hal aldığını birisinin Erdoğan'a söylemesi. Neler çıkacak altından ama onu da söylemesi lazım. Peki, onu daha sonra konuşmaya devam ederiz. Şimdi duralım. Açık Gazete. ABBA grubundan dinlediğimiz Money Money Money, Para Para Para adlı şarkıyı dinledik. Dinlediğimiz şarkı buydu daha doğrusu. Ve ABBA'nın bu ünlü şarkısını tabii bu sıralarda para, döviz, dolar ve dedikodu üzerine yoğunlaştırdığımız programda sık sık böyle şeyler çalıyoruz. Bütün gece gündüz çalışıyorum. şeyleri ödemek için. Faturaları. Faturaları ödemek için ama hiç bir kuruş bile bana kalmıyor. Çok kötü. Aynen. Kendime zengin bir adam bulmalıyım diyor. Ve ondan sonra da hiç çalışmamalıyım. Zengin insanların dünyası bu diyor. Her zaman güneşli. Ve ben biraz para bulunca diyor, o zaman gideceğim Las Vegas'a, Monaco'ya ve bol para kazanacağım kumarda diyor. Her zaman böyle olacak benim hayatım diyor. Abba oyunun rengini belli ediyor. Evet, beni Andersson'la Björn Ulvaeus'un birlikte besledikleri ünlü parçalardan birini çaldık. Açık Radyo'da olduğunuz belirtelim, saat 8.45 civarında, 8.46 ve devam ediyoruz. Önemli bir iyi haber var. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve iklim değişikliğinin etkilerine doğrudan maruz kalan aileler Avrupa Birliği'ne dava açmış durumda. Son derece ilginç bir haber bu. Climate Analytics diye bir düşünce kuruluşu, birçok sivil toplum kuruluşunun, bilim insanlarının ve yurttaşların birlikte Türkiye'den de Tema Vakfı ve İklim Ağı gibi önde gelen çevre ve iklim örgütleri de destek veriyor. Ve bayağı Avrupa Birliği'ne dava açmışlar. Diyorlar ki Avrupa'dan ve Avrupa dışından gelen aileler Avrupa Parlamentosu'nu ve Avrupa Konseyi'ni yurttaşlarını iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korumayı başaramadığı için dava ediyor. Dünya elden gitmekte zaten. Burası kesin. Kıyamet Çeteli üzerinde son 3 gündür çalışıp yazılar yazdım. Üst üste hepsi Açık Gazete'nin şeylerinde var. İnternet sitesinde Açık Gazete diye bakarsanız. Özellikle sonuncusunda Darja Mail'in son çetelesinden bir özet yaptım. Yani artık iyiden iyiye hazırlık yapma zamanının geldiğini de söylüyor. Onlar da harekete geçmişler ama. Evet, bu hukuki duruma bir de Türkiye'den ekleme yapalım. Bartın'ın Amasra ilçesinde kurulması planlanan termik santral için verilen ÇED olumlu kararının iptali istemiyle dava açılmıştı. Bartın platformu tarafından. Dava mahkeme tarafından reddedilmiş. Amasra termik santrali için ÇED olumlu kararının iptali, daha doğrusu iptali talebi reddedilmiş. Bu da son gelişmelerden bir tanesi. Ama devam edeceğiz biz de bu evet. Durumu protesto etmeye diyorlar. Evet, yani iklim değişikliğinden etkilenen ailelerin Avrupa Birliği'ne davası önemli. Avrupa Birliği'nin %40 hedefinin bile tamamen yetersiz olduğunu, mevcut 2030 iklim hedeflerinin yetersiz olduğunu söylüyorlar. Yüksek sera gazı salım seviyelerine izin veriliyor diyorlar. Ve Avrupa Birliği'nin 2030 hedefleri 1990'ı baz alarak %40 azaltmayı hedeflemesi yetmez, kalkmaz diyorlar. Portekiz, Almanya, Fransa, İtalya, Romanya, Kenya ve Fiji'den 10 aile, İsveç'in de Sami Gençlik Birliği, İsveç'in yerli topluluğu, Eskimolar gibi orada kuzey topraklarında insanlar, Sami Gençlik Birliği Avrupa Birliği'ni mahkemeye verdiler. 8 ülkeden dava açan insanlar. Bunlar Viking değil. Değil mi? Değil. Bunlar Eskimolara yakın. Ha, zamanında karşı gelmişlerdi belki. Ve biraz ayrımcılığa maruz kalan aileler. Bunlar yerliler. Yerliler mi anladım. Ve iklim değişikliği bir insan hakları meselesidir. Avrupa Birliği'nin kendi haklarını, ayrıca bugünün çocuklarının ve gelecek kuşakların nesillerinin de hakkını korumakla yükümlü olduğunu kabul etmesini istiyorlar. Çok önemli aslında. Yani Sami kültürü yok olacak diyorlar işte. Sami gençlerinin çoğu rengeyi çobanlığı yapıp aileleriyle kalmak istiyor. Ancak bir gelecek göremiyorlar mesela kendilerinde. Bunlar Fiji'de var. Yani Türkiye'den de Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da ülkeler Paris Anlaşması'yla sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için çalışmalar gerçekleştirmeyi kabul etti diyor. Ama pek çoğu tarım, hayvancılık ve bölgesel turizm gibi faaliyetlerle yaşamını sürdüren ailelerin hem geçim kaynakları hem de yaşam şekilleri bu küresel ısınmadan ya da iklim yıkımından, iklim değişikliğinden feci etkileniyor diyorlar. Böyle bir durum var. Bayağı ciddi bir şey. Yani şey var. Mesela Kıyamet Çetesi'ne attığımız 5 yeni çentikte şunlardı. Yani böyle giderse, böyle gelmiş, böyle giderse, senaryosu devam ederse diyorlar. Bir araştırma var. Independent'da çıktı. Çok saygın Nature dergisinde çıkan yeni bir araştırma. 4 dereceyi geçer diyor. 100 yıl sonunda dünya sıcak. Bu ne demek? Yeryüzü ve insan medeniyeti için yeni bir senaryoya ihtiyaç yok. Bu besbelli tamamen bitme demek. İkincisi, deniz seviyelerinin artışı Nature'da yine 2016'da yayınlanmıştı. Yani Antarktika işte var ya. Evet. Güney Kutbu'ndan Baatler'in yer aldığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin su altından yürüyen erimesi yüzünden seviye projeksiyonları sadece bu yüzyıl için ikiye katlanmış durumda. Yani seviye yükseliyor ya, işte bir metre deniyordu, ikiye katlanmış, mesela iki metreden yüksek olacak filan deniyor. Üçüncüsü, dünyanın son yarım milyar yıldır gördüğü büyük kitlesel yok oluş, altıncı büyük yok oluş çağlarının altıncısının ortasındayız. Bu büyük yok oluşlar arasında insanların tetiklediği tek olay bu. Ve dünya yüzünde her gün potansiyel olarak, Yücel de bize sürekli söylediği gibi, Yücel Sönmez'in de, düzinelerce tür sonsuza kadar yok oluyor. Bir daha gelmeyecek, gidiyor. Ve doğal ortalama yok oluş hızı var ya, background dedikleri, onun 1000 ila 10.000 katıymış. Yani 100 yıl ortasına kadar, yani yaklaşık 30 yıl içinde bütün canlı türlerinin %30'uyla %50'si ebediyen yok olacaklar. Yani böyle rakamlar veriliyor. Dördüncüsü, eriyen buzullardan fışkıran tatlı sular okyanus akıntılarının dolaşımını, sirkülasyonu daha şimdiden etkileyip kaydırdığı ortaya çıktı. Ve bu dolaşımdaki bu kayma deniz seviyelerinin çok daha büyük hızda yükselmesine, yıkıcı süper fırtına ve kasırgaların şiddet ve sayılarının da korkunç artmasına yol açacak. Beşincisi, dünyada atmosfere en az karbon salımı yapan ülkelerin, işte biraz önce adını da geçti mesela, Fiji gibi ya da böyle Samilerin yaşadığı yerlerdeki gibi, İnsan kaynaklı iklim yıkımı denen olguda en büyük zararı da onlar görüyor. Muazzam bir eşitsizlik ve adaletsizlik var. Ama son, bu biliniyordu da, yeni, çok yeni bir araştırma. 2 Mayıs'ta çıktı, 2018'de Science Advances adlı saygın dergide. Tropik eşitsizlik diye yeni bir boyut eklendi. Yani en az karbon salımı yapan yoksul ülkelerde en şiddetli hararet değişiklikleri görülüyor. Ve bu büyük oynamalar sonucunda kuraklık, sel, orman yangınları ve aşırı hava olayları gibi yıkıcı olgulara çok daha sık rastlanıyor. Artık ne yapacağını söylemiyoruz. Dar Cemal diyor ki, bütün bunları ben şunun için yazıyorum. Bu bilgileri iyice sindirmeliyiz ki gerçekliğin eksiksiz bir haritasını çıkarabilelim. Hatasız ve böylelikle yeryüzünde bize kalmış olan zaman içinde daha iyi bir rotada seyir etmeyi sürdürebilelim diyor. İşte biz de bu aynı amaçla hareket etmekteyiz zaten. Bu vakainameleri kaleme alırken, ama çok acayip bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şeyinde bütün bunlardan tam bir haber durum olduğunu söyleyebiliriz, bu gerçekliklerden, değil mi? Evet. Yani Antarktika'da ne şeyinden bahsediliyor ya. Yani insan hakikaten hayret edebiliyor. Bir diğer taraftan hayret edecek çok daha fazla konu var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Alaaddin Duran rektörlük tarafından görevinden alınmış. Haberiniz var mı? Muammer İnce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etmişti. Bu olayın ardından yönetim tarafından görevinden alınmış dekanda. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanı. Bir bu var. Bir diğer hayret edilecek durum da, Ezel adıyla bilinen rapçi Sercan İpekçioğlu uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak suçundan tutuklanmış. Rapçi. Yani rap sözlerinden dolayı mı tutuklanmış? Özendirmek dediğine göre nedir bu? Yani şarkının sözlerini söylüyor diye tutuklanmış, evet. Öyle mi? Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre İstanbul Narkotik Şubelerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya ve internette uyuşturucu kullanımını özendiren kişilere yönelik yürüttüğü araştırmada Ezel adıyla bilinen 28 yaşındaki rapçi Sercan İpekçioğlu'nun bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğini belirlemiş. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında İpekçioğlu hakkında gözaltı kararı alınmış. Narkotik ekipleri de Kadıköy'deki önceki gün düzenlediği operasyonda İpekçioğlu'nu gözaltına almışlar ve ardından da tutuklanmış Ezel. İslami rap yapmadığı gerekçesiyle herhalde. Rap bu yahu. Neden bahsedecek ki? Şarkı söylüyor yani. Evet, şarkı sözlerinden ötürü. Çok, ki bu kişi de şey, aynı zamanda birçok hem Türkiye'de hem de Avrupa'da birçok büyük konser salonunda hınca hınç dolan konserler veren bir kişi olarak da biliniyor. Öyle şey de değil, underground rap yapan insan isimlerden bir tanesi de değil. Peki şey neden? Bunu da izah et. Rektör neden görevden alınmış? İnce'nin ziyaretinden dolayı mı? Muharrem İnce'nin yaptığı ziyaretten dolayı mı? Haberi CHP milletvekili Ali Şeker sosyal medya hesabından duyurmuş. Şeker dekanın dün Muharrem İnce'yi okula soktuğu için YÖK talimatıyla rektörlük tarafından görevinden alındığını bildirmiş. Öğrencilerden de çağrı var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ise dekan Duran'a sahip çıkmak için bu sabah okulda buluşmak için çağrı yapmışlar. Son derece acayip bir haber olduğunu da söylemeyelim. Yani gerekçe yok değil mi? Yani... Valla gerekçeyi biz ancak muhalefet partisinin milletvekilleri tarafından öğreniyoruz. Soru evet. Sorulduğu zaman cevap verilmiyor ki. Ali Şeker veriyor. Yani medya hesabından duyuruyor. Muharrem İnce'yi okula soktuğu için YÖK talimatıyla rektörlük tarafından görevden alınıyor dekan. Bu hakikaten görülmemiş bir şey. Şeye de... TÜSİAD'ın ve iş patronların TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısında konuşanlar Erol Bilecik ve Tunca Özilhan da bunları duyuyorlardır herhalde. Muhtemelen. Çok acayip bir şey yani. Demirtaş da Habertürk'e şey demiş, HDP haberleri yaptığınızda halen hükümetten birileri arayıp sizi uyarıyor mu demiş. Medyaya yönelik ağır bir baskı oldu zaten görülüyor. Buna sizlerin gönüllü ambargosu da eklenince... Yani TRT'yi iktidarın borazanı haline getiren yöneticileri hakkımızı helal etmiyoruz demiş. Gençlere de çağrıda bulunmuş. Benim adıma her kapıyı çalın ve selamlarımı söyleyin demiş. Evet, dün aynı zamanda CNN Türk'teydi Muammer İnce'de. Ellerinde böyle tesbih kolyolu olan gazeteciler tarafından kaynaklarınız nedir şeklinde sorularla beraber sıkıştırılmaya çalışıldı bana kalırsa, benim izlediğim kadarıyla, ve gayet güzel şekilde cevapladı gelen soruları da. Bakalım aynı performansı, aynı soruları, aynı üslubu, aynı tesbihli kolyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiği zaman karşılarına yapabilecekler mi, takabilecekler mi? Demirtaş'ın tahliye talebini de üst mahkemede reddetmiş durumda. Evet. Bu da dünyanın en acayip şeylerinden bir tanesi olmaya aday. Yani ister inen ister inanma diye bir program vardı eskiden, bir köşe vardı. Bir sabah, pazar sabahları mesela öyle kocaman çıkardı gazetelerde bazı gazeteler. İster inen ister inanma diye, hı hı, merakla bakardık. Aa, bu da mı? Yok canım, olamaz. Falan. Tabii o zaman Twitter yok. Yok, hiç öyle şeyler. Çizimliydi. Benim çok seneler öncesinden, anladım, bahsediyoruz ama güzeldi. İster inen ister inanma köşesine bunlar da geliyor. Şimdi bir cumhurbaşkanı adayı var. Türkiye'de de milyonlarca oy almış 3. Büyük Parti'nin de eski eş genel başkanı kendisi ve cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi ama hapiste. Evet, ama hiç merak etmeyin, teknoloji denilen bir şey var. Tweet atabiliyor Selahattin Demirtaş. Nasıl atıldığına dair çeşitli araştırmalar yapıldı. Kettle'a bakıldı nasıl tweet atılıyor diye cezaevindeki hücresinde. Ama Selahattin Demirtaş tweet atmaya devam ediyor. Bugünkü biraz önce attı, 26 dakika önce attı tweette de günaydın arkadaşlar, hepinize mutlu ve huzurlu bir gün diliyorum demiş. Eğer bir işiniz varsa işlerinizde kolaylıklar. Eğer işsizseniz bir oy HDP'ye bir oy Demirtaş'a diyorum. Çünkü işsizliği bitireceğiz demiş. Yani evet, son derece ilginç bir şey ama yani neden delilleri karartma ihtimali vardı? Cumhurbaşkanlığına aday olan birisi mahkeme şey diyor yani. Red kararında ağırlıklı olarak Demirtaş delilleri karartabilir diyor. Hangi okulda okumuşlar acaba? Yani bunların hepsi kamuoyunun gözü önünde yapıldı ve kayıt altındalar. Dolayısıyla herhangi birini karartması söz konusu değil. Ayrıca deliller arasında kendisinin inkar ettiği tek bir konuşma bile yok demiş avukatı. Avukatı Karaman ve Mahzuni Karaman. Böyle bir şey, reddine yapılan itiraz da reddediliyor. Neyse, Demirtaş ayrıca panikle dövize yönelmeyin. Sadece 30 gün daha dişinizi sıkın demiş. Panik halinde Türk lirasından kaçıp dövize yönelmeyin. Bunun, evet, krizi daha da derinleştireceğini belirtmiş. 30 gün daha dişinizi sıkın ve sandıkta daha demokratik bir iktidar için oy kullanın. En kalıcı çözüm budur demiş. Ama benim en sevdiğim şey bu vaatler arasında geleneksel irfan merkezlerimizden cem evlerine hukuki statü tanıyoruz, yes, diyor. 16 yıldır ahim kararlarına rağmen cem evlerine dair hiçbir adım atılmadı aşikar. Açıklanan bildirgede ekonomik başarılar artarak devam edecek deniyor. Döviz, faiz, enflasyon, cari açık kontrolsüz yükselmeye devam ediyor. Erdoğan demokrasiyi, özgürlükleri AKP iktidarının genişlettiğini iddia ediyor. İster inan ister inanma. Olağanüstü hal sürüyor. Meclis devre dışı, ülke kanun hükmünde kararnameyle yönetiliyor. Bildirgede yani 200'e yakın gazeteci içeride. Bildirgede çevreye duyarlılık. Yani daha bir de yani iş insanlarından da bir kısmı içeride. Mesela Osman Kavala gibi. Evet. 6 ayı geçmiş vaziyette hiçbir iddianame olmadan sadece Cumhurbaşkanı'nın Kızıl Soros gibi bir lafıyla beraber yattığını da biliyoruz. Bildirgede ayrıca çevreye duyarlılık, kentlerin yeşillendirilmesi gibi vaatler de yer alıyor. HES'lerle, betonlaşmayla ve çılgın projelerle yeşil alanların yok edildiği, bağımsız ve etkili bir yargı sistemi kurulacağını ifade ediyor. Gazeteciler, akademisyenler, siyasetçiler ve öğrenciler gerekçesiz olarak hapiste, en güzeli ama Antarktika. Antarktika'dan bildirdi diyor. Çok kuvvetli çevre yapacağız diyor. Evet. Benim önerim şu, Antarktika'da Paris anlaşmasını da kesinlikle 2 seneden beri askıda tutuyor. Evet. Antarktika'ya böyle bir bilimsel araştırma merkezi kurulacaksa, hazır Alevi de demişken, özgürlük anlayışını oldukça sorgulayan bir kişi olan Yavuz Bingöl'ün oraya müdür olarak atanması. Antarktika'ya mı? Evet. Ama bilimsel bir temeli İnşaat var müdürü mı? Ama. Neyi? İnşaat müdürü ya da kültür müdürü. Antarktika kültürünü Türkiye'ye tanıtmak için. Herkes, yani hem Antarktikalılar, Antarktika'da yaşayanlar hem de Türkiye'de yaşayanlar bu durumdan oldukça mutlu olacaklarını düşünüyorum. Antarktika'da yaşayan halk var mı? Yok. Yani penguenler var. Onlar da zaten şeyde ama. Evet. Televizyonlarda bol bol görülüyor. Görülüyor evet. Artık şeyde, penguenlere de gerek kalmıyor. Selahattin Demirtaş'ın öyle bir açıklaması da vardı. Doğrudan penguenler için değil ama medyada bu yer verilebilirlik açısından oldukça sorgulayıcı bir şekilde de attığı tweetler var. Televizyonların görünürlüğüyle alakalı, diğer adayların görünürlüğünü göstermeyen televizyon kanallarıyla alakalı olarak evet, yaptığı eleştiriler var. Antarktika, içli dışlı köşesinde Ağustos'ta baskın oranda şunu yazmış. Armudun sapı üzümün çöpü diyecek zaman değil. Hem cumhur hem de millet, İki ittifakın ikisi de tükürükle yapıştırılmış cinsten, sonuçta ikisi de homurdanıyor diyor. Bakın tükürük. Ama Cumhur İttifakı çok daha karışık. İşte BBP kaçacak da ona bile mecali yok. Mırıldanıyor, satışa geldik, barajı geçemeyeceğim diye filan. Ama çaktırmadan asıl son kozunu oynayan bizzat tek adam rejimi. Koskoca ekonominin uluslararası kredibilitesini Türkiye'den 60 kat küçük bir ekonomiye sahip Senegal'in altına düşüren, koca ülkeyi açık hava cezaevine benzeten, koca yargıyı AKP'nin uzantısına dönüştüren tek adam rejimi diyor. Ve sonuçta gene de bunlarla şu an armudun sapı var, üzümün çöpü var deyip böylesi bir rejime tekrar teslim olma zamanı değil. Boynunu bir kere daha yağlı ilmeğe uzatma zamanı değil. Ve bütün hesapları sonraya bırakmak ve doğrudan doğruya seçimde tek adam rejiminin tekrarlanmaması için oy kullanmak gerektiğini belirten bir yazısı vardı bugünkü yayınlanan Agos gazetesinde. Ama en çok hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çevre konusunda söylediklerine inanamadım. Şeyinde Dünya Bankası'nın tüm dünyada devletten en çok ihale alan şirketler sıralamasında inşaat şirketlerinin dünyada ikinci, dördüncü ve beşinci sırada yer alması, üçünün hakikaten bütün meseleyi daha net olarak ortaya koyan hiçbir şey özeti olamaz diye evet, düşünüyorum. Atatürk Havalimanı'nın yerinden kaldırılmasıyla beraber ortaya çıkacak olan yere park yapılacakmış ama Atatürk Orman Çiftliği'nin olduğu bölgeye de yapılaşmaya açılacağına dair çeşitli haberler de vardı. Evet, sonuç olarak yani bir de çılgın proje diye adlandırılan Kanal İstanbul yapılırsa, o da son raporda geldi zaten. Mimarlar Mühendisler Odası'ndan geldi. Tümüyle gerçek bir yıkımın, hem kültürel hem de doğal yıkımın ayrıntılı raporda detayları belirtiliyor zaten. Onun için bir de çevreden bahseden bir şey doğrusu çok inandırıcı değil. Ama ne yapalım, böyle dedikodu yoktur. 600 sonra... milyon dolarlık kredi de onaylanmış bu arada. 7 yıl geri ödemesiz olmak üzere 22,5 yıl vadeli Tuz Gölü doğalgaz depolama tesisini genişletme çalışmaları için çılgın proje olarak nitelendiriliyor bu gene. Bir diğer çılgın proje. Dünya Bankası icra direktörleri tarafından kurulunca onaylanmış. Dolar üzerinden çalışmaya devam ama bir yandan. Evet, yaşananların hesabını Erdoğan'dan sormak akıllılık olur diyen Wall Street Journal'a da katılmamak elde değil doğrusu. Yani böyle bir durum varsa bir de hesap sorulması gerekir herhalde. Ona göre biz de gelecek gelen haberleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın. Her şey yolunda değil mi? Evet, evet, dolarlarımız ve biz gayet iyi dolar milyarderleri olarak. Evet, gayet iyi gelişmeler var. Her şeyin, evet. Doların son durumunu birazdan şeyden alırız zaten. Biz de ona geçtik artık değil mi? Yani biz de dolar seviyesini takip ediyoruz. Sürekli takip ediyoruz. Ben yok ama genç arkadaşları gönderdim. Görevlendirdim daha doğrusu bu iş için. Evet. Can ve Selahattin takip edecekler. Olur diyalım diyorsunuz. Ancak vallahi tabii yani seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli gibi bir durum var tabii burada. Yani dolarlar içinde yüzmüyoruz ama hepimiz takip ediyoruz. Bu da gerçekten çok enteresan. Hakikaten bütün Türkiye takip ediyor bir kere. Benim her şeyin farkında dediğim bir durum var aslında Türkiye'de. İşte metropolün mesela işte şehirlerine baktığımızda araştırmasına, Nisan ayı araştırmasına baktığımızda seçmenlerin %91'i yani %92'si neredeyse hatta 91.1'i pardon doları 4 TL'yi aştığını o dönemde takip etmiş ve yani gayet farkında. Bu aslında müthiş bir rakam tabii. Yani dolardan haberin yok diyen sadece Türkiye'nin %8.9'u gibi bir rakam. Öyle mi? Vay canına. Evet. Evet, müthiş. Müthiş evet ya yani hiçbir şeyi bu kadar bilmiyoruz. Evet. Evet, dolayısıyla şimdi seçmenlerin aynı zamanda büyük bir kısmı da yaklaşık %63'ü de dolarda böyle bir hareketlenmeyi, yükselmeyi beklediğini yani bu aynı zamanda ekonominin kötüleşmesini beklediğini söylemiş oluyor bununla beraber. Yani doların yükselişini beklediğini söylerken yani gene burada da büyük bir çoğunluk var. Üstelik de bildiğiniz gibi müthiş bir kutuplaşma içindeyiz. İktidar partisinin seçmenleri iktidar ne söylerse onu düşünüyor. Ve diğerleri de tamamen farklı teldeler. Yani bu Türkiye toplumunun müthiş bölünme halinde. Artık yani hep mesela tutarsızlıklara çok dikkat çekiliyor İktidar Partisi'nin söylemindeki. Bu elbette ki önemli. Bu tutarsızlıkları da elbette ya da eskiden şöyle söylenmiş, şimdi böyle yapılıyor falan vesaire gibi. Fakat seçmen kitlesi için bu böyle değil. Seçmen kitlesi bu yönde değiştirmek ve partisiyle uyum sağlamak konusunda veya partisini bu nedenle terk etmeme konusunda kararlı gözüküyor. Ondan dolayı da işte şaşırtıcı diyebiliriz. İktidar Partisi seçmenlerinin bile yaklaşık %60'ı tam olarak işte %57'si yani doların 4 TL'yi aşmasını beklediğini ifade etmiş Metropol'ün Nisan araştırmasında. Yani bu dolar konusu düşmesini de beklemiyorlar. Yani halkın %60'ı da o dönemde düşüş beklemiyormuş. Dolayısıyla merakla takip ediliyor dolar ve artacağı da bekleniyor imiş. Fakat bu seçimlere bu beklentinin gerçekleşiyor olması nasıl yansır? Bu bir soru işareti. Şimdiye kadar hep ekonomi çok ciddi bir şekilde çünkü seçmen davranışını Türkiye'de etkiliyordu. Şimdiye kadar Türkiye ile ilgili bir teorimiz varsa bu hep ekonominin seçim sonuçlarını etkilediği yönündeydi. Ve Türkiye'de de şu an %55'lik yaklaşık bir seçmen kitlesi ekonominin başarısız gittiğini düşünüyor. Ve başarılı bulanlar da sadece 28.3. Evet, ben Baba Bush'tan da hatırlıyorum, George W. H. Bush'tan, yani seçimleri en kazanacak haldeyken kaybetmesinin sebebini de, Clinton'a kaybetmesinin sebebini de, it's the economy stupid, yani her şey ekonomiden ibaret, aptal şey gibi bir çevrilecek olan bir sözden ibaret olduğunu da hatırlıyorum. Yani o zamanlar çok konuşulmuş bir slogandı, bir sav sözdü bu. Evet, öyle. Yani dünya genelinde Türkiye özgü de bir durum değil aslında tabii ki bu. Fakat işte şey, yani gene de işte başka bir soru. Hep yani farklı farklı sorular hep aynı tarafa işaret ediyor. Kötü yönetildiğini düşünüyorum ekonominin, %60.2. İyi yönetildiğini düşünüyorum diyenler sadece %32.9. Şimdi bu portföyde hep bir değişime işaret ediyor. Ve mesela işte değişim dediğimizde nedir? İtalya'da şimdi biliyorsunuz bir şey, başbakan, hiç tecrübesi olmayan, hiç siyasi tecrübesi olmayan bir başbakan var, Giuseppe Conte, ve işte bu Cinque Stelle 5 Yıldız Hareketi'nin içinden gelip de ondan sonra birdenbire küt diye işte bir hukuk profesörü olarak başbakanlık koltuğuna oturuyor. Ve tabii işte bu Lega Nord'la beraber şey yapıyorlar, koalisyon yapıyorlar. Yani Kuzey'in ayrılmasının lobisini yapan diyelim artık, neyse, vesaire. Dolayısıyla yani bu aynı zamanda ırkçı bir hareket bu arada şey, Lega Nord. Lega, evet, şimdi Nord'u evet. Attılar galiba. Evet, Nord'u, evet. Yani, Lega Nord'u, evet. Lig kaldı ama yani kafa değişmedi. Peki ben bir de şeyi soracağım. Bu Conte'nin diploması, gösterdiği evet. Diplomalarda bazı eksiklikler göze çarptı. Diploması yokmuş bazı yerlerden aldığını söylediği şeyde. Hem de Harvard gibi, Yale gibi yerlerden galiba. Kütüphanesini gelmiş. Kullanmış ama. Ha, öyle mi? Ha, iyi o zaman. Son durum bu. Kütüphanesini kullanmış. Bu da kütüphaneye girdi diye artık liderlerin sevineceğimiz bir noktaya geldik herhalde. Ama gene de girmiş kütüphaneye. Bazı başkalarını da tanıyorum. Kütüphaneye girmiş olmayan ve hatta hiç kitap okumamış insanlar da biliyorum ben. Neyse. Evet, yani artık kütüphane ne yaptı onu da bilmiyoruz. Fakat işte şimdi böyle bir şey var hakikaten. Yani bir en azından durumunu, CV'sini şişirdiği mi diyelim artık, öyle bir durum söz konusu olduğu iddia ediliyor. Ama tabii daha da ileride İtalya'nın şimdi bir kere politik olarak mesela işte Rusya ile ilişkiler konusunda çok şey, Cinque Stelle'nin 5 Yıldız Hareketi'nin sert şey söylemleri var, yani değiştirici rotasını İtalya'nın. Aynı zamanda şeyle yani ilişkiler kurmak açısından Putin'le. Onun için de ekonomi konusunda tabii çok şey, birdenbire 180 derece İtalya'yı değiştirebilecek takım söylemleri var ve tecrübeleri yok. Yani söylediklerini yapacaklar mı, ne olacak, nasıl yapabilecekler gibi de bir durum var. İtalya da çok borçlu bir ülke bu arada, bunu da hatırlatalım. Ve müthiş de bir faiz ödemesi gerekiyor bu borçtan ötürü. Şimdi bu borç yükü ve bu soru işaretleriyle İtalya'da seçmenler, yani aslında tabii 5 Yıldız Hareketi'nin bugün doğuşu söz konusu değil ama bir zaman dilimi içinde giderek merkezi yok ettiler adım adım. Ve en son kertede de şimdi bu noktaya geldi. Yani 2009'da bu 5 Yıldız Hareketi kurulmuştu. Şimdi bütün buralara nereden geldik? Seçmenler değiştirmek isteyince değiştiriyorlar. Türkiye'de de evet işte gerçek bir seçim midir bu diye tartışmaları içindeydik. İşte ne şey olacak, ne tarz işte YSK falan filanın bu kadar taraflı bir takım şeylerde hareket ettiğini görüldüğü bu referandum konusunu hatırlarsak vesaire. İşte mühürsüz oylardı derken nereye gidecek soru işaretleriyle biz bu seçime başladık. Şimdi biz hiçbir seçim eforisi heyecanına kapıldık. Tabii hala soru işaretleri duruyor. Mesela bir haber vardı bu sabah. Ulaştırma Bakanlığı şöyle bir açıklama yapmış. 24 Haziran'da sosyal medyadaki anormal yayınlar engellenecek. Anormal mi? Normal. Evet, anormal ne demek? Yani tarih nasıl tarif ediliyor? Sosyal medyada bir şey olma ihtimaline karşı gibi böyle laflar ortaya çıkıyor. bunlar tabii çok şüpheli şeyler ve hala işte seçimin ne kadar bir güvenlik içinde bir anlamda oyların korunması bakımından geçici soru işareti tabii orada duruyor. Fakat gene de bir seçim heyecanı içindeyiz. Ancak seçmen davranışlarında henüz kamuoyu araştırmalarına göre Türkiye'de, benim güvendiğim kamuoyu araştırmalarına göre anlamlı değişiklikler gözükmüyor. Yani bu nedir anlamlı değişiklikler? Yani bu İtalya tarzı birdenbire yeni çıkan hareketleri iktidar yapabilecek veya iktidar ortağı yapabilecek derecede bir seçim düzleminde zıplamalar, hoplamalar yok. Bir kısım 2015 seçimlerinin tablosu 3 aşağı 5 yukarı İYİ Parti'nin sadece girişi ve MHP ve CHP'den bazı oyların İYİ Parti'ye gitmesi dışında büyük değişiklik görmüyoruz. Hala bir şekilde İktidar Partisi kendi havuzunu koruyor. Buna da dikkat çekmek lazım. Şimdi tamam işte vesaire bir böyle heyecanlar, işte değişim heyecanı, insanlar memnun değiller. Evet memnun değiller, eğitimden de memnun değiller. Metropol'ün genel araştırmasında baktığımızda bütün yani eğitimden tutun basına kadar refah düzeyine kadar mesela işte refah düzeyi %50'si 51'i ülkenin kötüye gitti diyor. Ondan sonra Türkiye'nin en büyük sorunu %50'den fazlası işte gene ekonomi diyor. Yani 50'den fazlası derken hem işsizlik hem de ekonomiyi birleştirdiğimizde. Dolayısıyla şey var yani bir memnuniyetsizlik son derece açık vaziyette var. Ama bu işte seçmen davranışlarına yansımış gibi şu aşamada gözükmüyor açıkçası. Çok büyük bir deprem yaratacak şekilde. Bunu da dinleyicilerimize hatırlatayım. Yani bir rehavet içinde tamam bu sefer işte iktidar değişiyor gibi bir durumla bakmasınlar. Aynı zamanda bir şey de değil yani Türkiye statik kalacak da değil çünkü aslında bu oy havuzlarında büyük şeyler de var, akışlar da var. Yani şöyle ki AKP işte böyle bir Kasım'daki oyunu koruyorsa işte bu MHP ittifakı MHP'yi erittiği kendi için koruyor. Yani oradan aslında oy değişimleri vesaire de muhakkak içi açıldığında oluyor. Bakıldığında fakat yani bunlar işte dediğim gibi deprem şeklinde değil ama seçmenler işte bir tercihlerini saklıyor olabilirler mi? Ondan sonra son anda her şey çok gelişiyor. Mesela Muharrem İnce gibi adaylar işte şeyler hatta Meral Akşener ve Sener Karamollu oldu ve hapiste olup da unuttuğumuz adeta Selahattin Demirtaş birdenbire lider olarak tekrar karşımıza çıktılar. Dolayısıyla bu şeylerin özellikle Muharrem İnce yepyeni tabii şey olarak tamamen yani CHP'de bu yıllardır vardı ama şimdi işte mesela dün bu kadar üstüne konuşuluyor programının vesaire. Evet sizin yani ben pardon araya giriyorum ama bir, evet. Bir şey de bu partilerin deklarasyonları, seçim bildirgeleri filan üzerinde birazcık her hafta durmakta da çok yarar var. Öyle bir şey de yazışmıştık seninle konuşmuştuk. Evet, evet. Yani evet. HDP'den Kürt sorununa çözüm deklarasyonu var mesela. Gayet ilgi çekici. İşte demokratik bir anayasa, olağanüstü halin kaldırılması, ana dilde eğitim, hasta mahpusların tahliyesi, koruculuk kurumunun kaldırılması, hakikat komisyonları kurulması gibi vaatler öne çıkıyor. Önemli yani özgürlükçü laiklik çoğulculuk kuvvetler ayrımının merkeze evet. Alındığı çok dilli çok inançlı eşit yurttaşlık temelli demokratik anayasa mesela gayet çarpıcı böyle şeyler var. Bir de şeyi de söyleyecektim yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mesela bizzat Erdoğan'ın açıkladığı şeyde de çok inandırıcı olmayan ve kolaylıkla çürütülmesi mümkün hatta yapılan da vaatlerle gerçekler arasındaki iki tablo halinde dökülen diyebileceğimiz çok zayıf görünen şeyler var ve özellikle de mesela bizim çok yakından ilgilendiğimiz İşte çevre ekoloji konusunda yani 360 sayfalık seçim beyannamesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çevreyle ilgili bölümde mesela Paris İklim Anlaşması da öne çıkarılıyor ama Bütün ısrara rağmen 2,5 yıldan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından geçmeyen, askıya alınmış olan ve hala onaylamayan 179 ülkenin imzaladığı ve onayladığı anlaşmayı şimdiye kadar ulusal meclislerinden geçirmemiş olan parlamentolarından sadece 23 ülkeden biri kalmaya devam ediyor. Yani böyle ciddi çelişmeler var ve onaylamamış ülkelerde böyle Angola, Ekvator Ginesi, Eritre, Gine-Bissau, Özbekistan, Tanzanya, Trinidad ve Tobago, Umman ve Yemen gibi ülkeler yani. Evet, şimdi genel olarak işte AKP'nin seçim beyannamesine ben ona bakmak istedim bu arada. Evet. HDP'ninkini istiyorsanız partileri böyle haftalara bölüp gidersek belki... Mutlaka şey yapmak çok yararlı olabilecektir, evet. AKP'ninkini de bir gelecek hafta tekrar zaten bir konuşuruz. Geri dönüp slogan, parti sloganları ve genel kampanyasını da ele alarak. Fakat yani mesela çevre konusunda yani çevre şehircilik ve yerel yönetimler diye bir başlık açılıyor ve işte hep çevre bu şehirciliğin bir parçası gibi. Yani çevre halde başlı başına bir konum oluyor olması lazım. Kendi şehrin ve şehir kapsamında ele alınmasının ötesinde bütün bu çevre başlığının aslında bütün hayatımız değişiyor. Yani mesela Alaska'da dev sivrisineklerle ilgili haberler vardı. Bilmiyorum dikkatinizi çekti. Evet evet. Ve Zika virüsünün de oralarda da dahi söz konusu olabileceğine dair şeyler de görülüyor. Yani kıyamet alametleri haddi aslında hesabı yokken büyüme ve sadece yeni projelerden bahseden, çevre içinde yapılan hiçbir şey olmadığı halde tam tersine betonlaşmayı falan öven yolları bir durum var. Bunların üzerinde muhakkak durmak lazım yani. Tabii yani şimdi gerçekten için ucunu şeyi kaçırıyoruz birazcık. Biraz bu işte tabii basınla da çok alakası var. Medyanın yarattığı gündem vesaire. Şimdi medyayı ne kadar işte egemen medyanın önemli olmadığını vesaire söyleyecektik. Mesela işte dün Muharrem İnce'nin programının bu kadar gündem oluyor olması. İşte bu gene ne olursa olsun insanların işte yani orada yer verilince büyük kanallara ulaşımının, erişiminin hala çok büyük geniş çaplı olmasından dolayı gösterdikleri ister istemez ilgi vesaire. Bunlar önemli şeyler. Yani o anlamda alternatif medya çok önemli, müthiş bir görev yerine getiriyor. Hakikaten bir boşluk dolduruyor. Evet. Ve çok büyük özverilerle yapılıyor bunlar. Fakat işte yaygın medyanın da o kadar büyük, sadece o kadar basit ki yani bir şey kumandayı düğmeye bastığınızda karşınızda şeklinde karşınıza çıkması hali var ki ondan da kurtulmuş değiliz. Parantez içinde evet, çok ufak bir hatırlatma yapayım. Sonra devam edebiliriz aynı şekilde kaldığımız yerde konuşmaya. Muammer İnce dünkü CNN Türk'teki konuşmasında enerji önceliği için rüzgar ve güneş olduğunu söyledi. Yani alternatif, daha doğrusu yenilenebilir enerjinin ön plana çıkarılması gerektiğini ve bu konuda araştırmak için gençlere iş düştüğünden de bahsetti. Onu da söyleyelim. Diğer adaylardan evet, bu konuyla alakalı ön plana çıkarılan bir seçim politikası ya da bir söylemi ya da bu konuyla alakalı olarak söylenmiş bir şey görmedim ben. Bir tek Muammer İnce var, bir de Selahattin Demirtaş. Evet, işte biz erişebilirlik çok önemli tabii bilgiye. Yani ben mesela diğer yani bütün hepsine tabii bakmak lazım işte, ama AKP'de şimdi bütün her taraftan bu kanallardan yayın yapıldığı için ki ben de çok gündemi vesaire takip edemiyordum, başka şeylerin içindeydim. Ama mesela AKP'nin şeyinden, seçim beyannamesinden kaçamıyorsunuz. Yani var orada. Yani ben hepimizin haberi oluyor. Bu bir hayal kırıklığı şeklinde de olabilir. Sanırım yani hakikaten 16 yıldır iktidarda olmamış gibi bir ifadeyle yapıldığı çok belli. Yani bir takım şeyler yani şu an yapılabilir. Yani hiç o seçim beyannamesinde şu an yapılamayacak bir şey yok. Yani bir tek aslında somut vaat o halin devam edeceği. Aslında en elle tutulur olan, çünkü garanti olan o. Gayet o net. Evet, yani bu vaatlerle gerçekler arasındaki korkunç çelişkiyi de herhalde bir şekilde devreye sokacaklardır. Evet, yani işte dediğim gibi ya, seçmen davranışlarına bundan ne çarpıyor? Mesela o hal hikayesi bence o anlamda önemli. Çünkü diğer bütün partiler o hali kaldırmayı vaat ediyorlar. Gerek meclis şeylerinde, yarışlarında, gerekse işte başkanlık seçimleri yarışlarındaki adaylar, herkes o hali kaldırmayı vaat ederken AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun tersini vaat ediyor. Bu aynı zamanda o halle ilgili bir referanduma çevirme seçimleri potansiyeli de taşıyor. Ama işte bunlar çok hızlı gelişen olaylar. Civa gibi adeta yakalamak çok zor. Yani dediğim gibi normal şartlar altında seçmen davranışları işte bir ay önceden net bir şekilde elimizde olur. Bu hep böyleydi. Yani üç aşağıda üç yukarı işte bir kısım seçiminde gerçi sürpriz yaptı seçmen. AKP'ye doğru yönelerek yaptı ama. Ve tercih sakladı. Ama onun dışında genelde biz yani 7 Haziran'da dahil olmak üzere 7 Haziran'da da bu arada seçmenler HDP ile ilgili tercihlerini saklamışlardı. O şey gözüküyordu. Yani HDP olduğundan düşük gözüküyordu şeylerde. Kamuoyu araştırmalarında. Onun dışında ama genel tabloyla ilgili fikrimiz gene vardı yani AKP'nin düşüşüyle ilgili. O zaman da işte mesela saraya yakın kamuoyu araştırma şirketleri AKP'yi yüksek gösteriyorlardı. Dolayısıyla şimdi bu gene son olarak dönüp dolaşıp aslında medya özgürlüğüne geliyorum. Evet. İşte dünkü Seyrel Türk vakası insanların sosyal medyadan yansıdığı kadarıyla seyretmesi, heyecanlanması vesaire derken ya her şeyden önce herkes her şeyin farkında diyorum ya medyanın özgür olmadığını düşünenler Türkiye'de işte gene Metropol'ün Nisan araştırmasına göre %60'ı ülkenin. Evet özgürüz diyenler sadece %33.7. Yani bu arada işte AKP seçmenleri de dahil olmak üzere AKP seçmenlerinin de %30'u dahil olmak üzere ve bir kısmı da soruyu cevaplamıyor. Yani sadece özgür olduğunu düşünenler onlarda da %60. Dolayısıyla bir şey var yani farkındalık var. Hiç bu kadar özgür basın yoktur diyor çünkü AKP kurmayları. En yüksek perdeden, en üst seviyeden en alta kadar bu dillendiriliyor. Ama demek ki kendi parti tabanlarını da ikna etmiş değiller bu arada. Evet yani biz bu şeyi izledik mesela işte yakından takip etmeye çalıştık dövizdeki bu büyük dolardaki evet. Yükselmeyi Türk lirasının değerindeki kaybı. İlk büyük patladığı zaman Asya piyasalarında Japonya'da filan patladığı zaman büyük bir bayağı panik şeklinde bir alımlar oldu ve birdenbire %20 oranında yılın başından beri doların değerinde bir yükselme ve Türk lirasının değerinde düşüş oldu ve bu özgür basında sıfır haber aldı yani merkez basında. Hürriyet'te 6-7 satırlık bir haber dışında Milliyet'te, Yeni Şafak'ta, Sabah'ta, Akşam'da, Star'da sıfır haber olduğunu da dehşet içinde gördük. Açıklama yapana kadar beklediler. Evet. Yani Başbakanı ve Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapmasına kadar tek kelimeyle yer almadı. Bu artık hala özgür basından mı bahsedeceğiz yani? Yani bu çok doğru fakat işte ya, demek insanlar da bunun farkındalar. Yani mesela evet. Fonda'nın seçmen bu araştırması seçmenlerin yani kendi içlerindeki yönelimleri, nitelikleri bir anlamda ve görüşleriyle ilgili biliyorsunuz verilerini açıkladı. Orada da işte yani mesela AKP seçmeninin büyük bir kısmının işte dış mihrakların oyunu vesaire gibi söylemleri benimsediği gözüküyordu. O doların yükselmesi ya da diğer neyse işte ekonomiyle ilgili konularda. Fakat hem basının özgür olmadığını düşünüp ciddi bir kitle olarak hem de aynı zamanda da işte böyle bir yandan da o söylemleri de benimsiyor olmak gibi bir tezat var. Belki bütün bu işte medyanın kuşatılmış hali bir şey yaratıyor. Adeta bir felç hali mi diyeyim? Yani doğru olmadığını bildiğiniz halde o söylemi papağan gibi tekrarlıyor ve adeta yani bir şey oluyor gibi. Büyülenmiş gibi böyle bir hale geliyorsunuz. Sanırım öyle bir durum var. Ama dediğim gibi son kertede insanlar işin farkındalar. İşte seçimin hızlı yapılıyor olması bir avantaj mı, dezavantaj mı? Bunu da göreceğiz. Çünkü insanların ani birdenbire kamuoyu araştırmalarına yansımayan işte şeyleri olabilir. Tercih değişiklikleri ve son dakika sürprizleri de ortaya çıkıyor olabilir. O sandık başına gidildiğinde birdenbire fikirler değişiyor olabilir. Ya bunları dediğim gibi yani anlayabilmeye ve öngörebilmeye imkan yok. Yani sonuçlara bakarak biz kendi teorimizi oluşturuyor olacağız. Şu an için elimizde bence çalışacak bir teori yok. Şu teoriyi uygulasak evet burada doğru çıkar dersek sadece bir tahmin olur bence ve şey olur yani bir atıp tutma durumu olur açıkçası. Çünkü hem sistem çok hormonlandı, artık genetiğiyle aşırı oynandı. Türkiye'deki seçim sisteminin, yani yapanlar dışında herhalde tam olarak nasıl bir sistem çıkacağının hala insanlar bilincinde değil. İşte mesela milletvekili adayı olmayanların aynı zamanda işte bakan olabiliyor olma halleri var. İşte o yüzden bakan olmadı deniyor, bilmem ne deniyor vesaire vesaire. İnsanların bunu hakikaten yani ben takip etmekte güçlük çekiyorsam herhalde öyledir. Yani işin içinde olanlar dahi takip etmekte güçlük çekiyorsa nasıl bir sistemin ortaya çıktığını herhalde yani halktan herkesin ilgilenin farkında olsa da bu kadarını da bekleyemeyiz. Onun için işte bir orada bir hani şey derler ya, gut feeling, yani böyle tam insanın hani içinden gelen böyle iç sesiyle hareketi, biraz seçmen davranışı öyle bir şey olacak. Ama o iç ses mi bilemiyorum yani. Evet, ama yani 1 Kasım gibi de olabilir. Yok, aslında önemli bir değişikliğin izlerine de rastlamak mümkün. Yani özellikle şeyde işte Oya Baydar, Aydın Engin, Hasan Cemal, Bilican gibi yazarların kalemlerinden de çok bu tek baskın oranın da son yazdıkları gibi, yani tek adam rejiminin öncelikle bunun değiştirilmesi, yani böyle bir sistem değişikliğine karşı oy kullanmak gerektiği yolunda da bir hava değişikliği olduğuna dair de epey yazı yer alıyor. Bir kısmını onların internet sitesine de koymaya çalışıyoruz, görebildiğimiz ve toplayabildiğimiz kadarıyla. Yani şeyin, Ziya Paşa'nın bu terkibi benden en yaygın Türkiye'de, belki Trump dünyasında da Amerika'da da aynı şeyin söz konusu, ama yani bu medyanın ve bütün hukuk sisteminin durumunu da en iyi özetleyecek şeylerden biri, hali ne zaman kaldı cihan ehli tamadan, sen zatını bu aleme elzem mi sanırsın, en ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın. Ve son olarak da şey, hepsini okumayacağım ama bir üçüncü dizeyi daha okuyayım. Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın, ey Gonca bu cemiyeti her dem mi sanırsın şeylerini, Ziya Paşa'nın mısralarını da gittikçe daha uygun hale geldiğini söylemek en azından benim açımdan mümkün. Ya tabii şimdi bir değişim muhakkak var ve ben bu anlamda çok farklı ideolojilerden, yapılardan ve şeylerden, görünümlerden, her şeyden olan iki parti, İYİ Parti ve HDP'nin, çünkü 2010'ların partilerine, 2010'lar sonrasının, yani 2010'ların ikinci çeyreğinin hatta partileri diyebiliriz. Dolayısıyla yeni oldukları için ve dikkat ederseniz kampanyalarına en çok özenen ve en farklı kampanya yapmaya çalışan ve değişik şeyleri kullanmaya çalışanlar da bu iki parti. Dolayısıyla onların bu seçimdeki oy oranlarının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü statikoyu bozması açısından. Şimdi ben bu partileri şunu destekliyorum, bunu destekliyorum diye bir şey yok. Yani İYİ Parti benim ideolojik olarak zaten çok uzağında bir parti. Fakat onların da yükseliyor olması, statikonun bozulması açısından, yeni şeylerin ortaya çıkıyor olması açısından önemli. Ha, o yeni nasıl olur? Şöyle olur, böyle olur vesaire. Ama önemli olan bugünün, yani Türkiye artık 2002'den bu yana çok değişti. 2002'den bu yana aslında aynı dengedeyiz. Sadece işte AKP'nin iktidar, CHP'nin oldu, ana muhalefet oldu. Ve %19'dan başladı. CHP %25'e kadar yükseldi. Bu 19-25 arası ve şimdi bu seçimlerde de yine %20-21 civarında olacağını öngörmek bence iyi bir tahmin olur. %20'de bence CHP için bu seçimlerde maksimum ölçek gibi gözüküyor şu aşamada. İYİ Parti'nin de kurulmuş olması ve HDP'ye gidecek oyları da göz önüne alırsak bence %21 çok, hatta maksimum optimist bir bakış bile olabilir. Dolayısıyla ya bu statikonun bir şey sarsılıyor olması gerek ki yeni bir şeyler ortaya çıksın. MHP eridi. AKP'nin içine eritildi. Yani çayda eriyen şeker gibi gitti. AKP kendini tatlandırdığını düşünüyor bu işte erimiş şekerle, ama oy potansiyeli bakımından evet, fakat aynı zamanda kendini de yok eden bir sinerji de yaratmış gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi önemli olan bu, o hal ortamında her şeye rağmen bir heyecan gelmesi seçimlere, ve bir şey dedi, biz daha Nisan ayı başında ne noktadaydık bir onu düşünelim. Evet evet, öyle bir şey var. Bunu konuşmaya evet. devam edeceğiz. Maalesef evet, süreyi devam bitiriyoruz edeyim. Ama hem partilerin beyannameleriyle, deklarasyonlarıyla, vaatleriyle filan bunu takip etmek de ilginç olacaktır. Evet. Devam edelim yani. Evet, yani dünyanın bu arada bir cümle son şeyi söyleyeceğim. Trump'ın da tabii bu geçen hafta şeyinde bu Kore masasını deviren, barış masasını deviren, Kuzey Kore barış masasını deviren mektubu dehşet verici bir mektup. Evet, çünkü gerçekten. Sürekli ben diyen, kendinden bahseden ve beni istediğinde arayın falan tarzı böyle bir lakayıp üslup sergileyen, bu dünyanın dengesinin kaydığı da bir dönemdeyiz. Bunu da unutmayalım. Çöküşün de evet belirtileri ortada. Mutlaka evet. konuşalım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kal. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Ya kusura bakma, biraz sarktı, çok gündem yoğun olduğu için bu sıralarda böyle sarkmalar oluyor. Yapmamaya çalışacağız. O hiç önemli değil. Teşekkür ederiz. Evet, sporda da tabii spor adına... Spor dediğimiz şeylerde gündemde de çok yoğun gelişmeler var. Nereden başlayalım? Evet, yani birçok spor dalı için sezon sonu geliyor tabii, takım sporları için de. Bireysel sporlar devam ederken yarın akşam Şampiyonlar Ligi finaliyle dün akşam kadınlar oynadı. Lyon Avrupa şampiyonu oldu kadınlarda. Yarın da erkekler oynayacak. Real Madrid Liverpool Kiev'de karşı karşıya gelecekler ve futbol kulüp sezonunu da bitiriyoruz çünkü Dünya Kupası yaklaşıyor. 14 Haziran'da Dünya Kupası başlayacak Rusya'da. Artık dikkatler ona çevrilecek. Basketbolda sezon sonuna geliyoruz. Ne diyeyim? Galatasaray geçen hafta şampiyonluğunu ilan etti. Cumartesi günü futbolda. Evet, basketbolda da Fenerbahçe maalesef kaybetti. Bu kez kaybetti. Bu kez evet, kaybetti. Yani orada müthiş bir atmosfer oldu gerçekten Belgrad'da. 5000 Türk seyirci diye konuşuyorduk ama gidenlerle konuşunca da anladım ki yani 10.000'den fazla Türk seyirci Belgrad'a gitmiş maçı seyretmek için. Yani herhalde 5-6.000 Türkiye'den, işte yani 2-3.000 Avrupa şehirlerinden, bir de Yugoslavya'nın içinden de sanıyorum destek buldular. Kimi seyircilerden eski Yugoslavya coğrafyasından. Ve 10 bin civarında, 10 binden fazla hatta Türk seyirci Fenerbahçe'yi destekledi orada. Ama finalde bu sefer gücü yetmedi Fenerbahçe'nin. Yani yine şey geçti, yani büyük bir farkta sonuçlanmadı. Yakın geçti maç. Hatta 1-2 turnike kaçmasa, işte bir hücum ribaundu alınsa belki de uzatmaya gidecekti maç. Sadece 5 sayıyla kazanabildi Real Madrid. 85-80. Ama Fenerbahçe'nin yani 4 yıldır buralarda olduğunu hatırlamak lazım. Çünkü böyle bir moral bozukluğu oldu tabii, finali kaybedince doğaldır. Muhtemelen Fenerbahçe'yi yine buralarda göreceğiz gelecek sezon diye tahmin ediyorum. Evet. Bu yarın akşamki finale gelince sanki böyle Avrupa'nın da gönlü biraz Liverpool'dan yana. Real Madrid son yıllarda büyük bir hakimiyet kurdu. Bundan önceki 4 finalin 3'ünü kazandılar. Şampiyonlar Ligi'nde. Bunda alırlarsa 5 yılda 4 gibi gerçekten uzun süredir rastlamadığımız bir hegemonya kurmuş olacaklar bu kupa üzerinde. Yani Şampiyonlar Ligi ve onun öncüsü Şampiyon Kulüpler Kupası'nda işte ancak 70'lerde Ajax Bayern Münih döneminde kalan böyle bir hakimiyet var. Bir de işte Real Madrid tabii kupa ilk düzenlendiğinde üst üste 5 kez şampiyon olmuştu. Yani tecrübesi ve bu finalleri çok iyi oynamasıyla öne çıkıyor Real Madrid. Tabii eksik yok kadrolarında. Ronaldo zaten bu tip finaller için özel hazırlanan bir isim. Yani sahaya favori çıkacaktır Real Madrid. Ama Liverpool'da sezonun ikinci yarısında özellikle hele bu kupada doğrusu müthiş oynadı. Yani belki de sezonun daha spektaküler takımıydı, açıkça söylemek lazım. Manchester City öyle dediler. İşte Roma maçları 4-2'ler, 5-2'ler. Hem göze hoş gelen futbol oynadılar hem de bu sempatik gelmeleriyle bence bir parça öne çıktılar. Ben böyle yani çok çekişmeli bir maç olacağını, belki uzatmaya da gidebileceğini düşünüyorum. Liverpool özellikle Mısırlı forveti Muhammed Salah'ın katkısıyla maçı bırakmayacaktır. Uzatmaya giden belki de uzatmada işte Liverpool'un böyle 3-2'yi kazandığı çekişmeli bir maç bekliyorum. Doğrusu güzel maç olacağına eminim. Liverpool bundan önce en son 2005'te İstanbul'da şampiyon olmuştu. O maçtaydık. 2007'de Atina'da bir finalde oynadılar. Yine Milan'la. Liverpool Milan'la oynamış ve şampiyon olmuştu değil mi? 2005'te evet. 2005'te. Herhalde Şampiyonlar Ligi ya da Şampiyon Kupalar hepsini dahil ederek işte 70 yıllık tarihe baksak herhalde en unutulmaz finaldir. Yani 3-0'dan 10 dakikada 3-3 yapıp maçı uzatmaya taşımışlar ve penaltılarla kazanmışlardı. Yine evet, çok unutulmaz bir şeydi. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali de gene İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacakmış. Bu da böyle bir haber. Doğru, evet, dün UEFA açıkladı bunu. İki aday vardı. Portekiz'in Lisbon'un Luz Stadı'yla İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı. 15 yıldır böyle bir finalin düzenlenmemesiyle ve daha büyük kapasiteyle muhtemelen finali İstanbul kazandı. Ancak 2024 Avrupa Şampiyonluğu adaylığı kapsamında stadın yenilenmesi söz konusu. Neredeyse baştan aşağı yeniliyor, kapasitesi arttırılıyor. Yani şu andaki herhalde bir Şampiyonlar Ligi kapasitesi 75 bin, yani UEFA maçları için 70-75 bin arası bir yerde. Onun 90 bine çıkarılması söz konusu ve bütün tribünlerin üstünün kapatılması. Ama tabii şimdi 2020'ye tam 2 yıl var. 2 yılda bu yetişecek mi yoksa mevcut haliyle mi oynanacak? Onu bilmiyoruz. Yani yoksa hemen şu an girişilmesi lazım, ancak yetişir. Tahminen böyle bir yenileme. Yani 2024 değil, 20 yıl alınca oradaki böyle bir final. Biraz aceleye gelecek tabii. Evet, ve birkaç da önemli konu daha var ama Galatasaray'ın şampiyonluğunu da, lig şampiyonluğunu bir kez daha 2-3 cümleyle konuşalım. 21. şampiyonluğu oldu Galatasaray'ın bu. Evet, Türkiye Ligi'nin kurulmasından beri 21. şampiyonluk. Bu 60. sezondu. İlginçtir. 60 sezonda 21 şampiyonluk. Ama özellikle en çok şampiyon olan takım hangisi? Şu anda Galatasaray. 21-19 bir üstünlüğü var Fenerbahçe'nin ve son, yani bu 60 yılın ikinci yarısında bu üstünlüğü ele geçirdiğini hatırlatalım Galatasaray'ın. Yani bu 21 şampiyonluğun 15'i son 30-31 sezonda geldi. Ondan önce bir Fenerbahçe üstünlüğü vardı tabii diğer takımlara karşı. Son 30 sezonda bu üstünlük kaybolmuş durumda. Yani arada iniş çıkışları var ama Galatasaray şampiyonluklar kazanmaya devam ediyor ve bunu bir kültürünün bir parçası yaptı. Yani ligin son dönemine girince bir şekilde Galatasaray o şampiyonluk şampiyonluğun en büyük adayı oluyor ve bir şekilde başarıyor bu işi. Evet, ilginç. Peki bir de şimdi bir sporla ne kadar bağlantılı olduğunu bilemediğim ama önemli birkaç haber var. Bir tanesi bu Arda Turan'ın üzerinde epey durmuş olduğumuz cezası, hakeme gidip bağırmak, yumruk göstermek falan gibi şeylerden dolayı bir ceza almıştı. Başakşehir, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu. Fakat indirilmiş, tahkim kurulu ciddi bir 16 resmi müsabakadan men ve 39 bin Türk lirası para cezasını 10 resmi müsabakadan mene indirmiş. 39 bin lirayı değiştirmemiş parasal. Dün tahkim kurulu kararları açıklandı. Hatta geçen hafta konuşmuştuk, diğer oyuncu Da Costa'nın cezasını indirime gidilirken Arda'da bir değişiklik yok, acaba itiraz mı etmediler de, ama etmişler ve para cezasında önemi yok ama 6 maçlık bir indirim oldu cezasında dün. Neden olmuş bu de, yani? Vallahi gerekçe yok. Gerekçe sadece yok. Bir cümlelik bir açıklama var yani tahkim kurulu kararlarından. İndirimin gerekçesi yok. Yani bu çok yüksek bir indirim yani. 16'dan 10'a indirilmesi, 6 maçı kesmesi. Bunun bir açıklaması olması lazım. Yani yeterince yumruğunu fazla sallamadı mı diyecek. Ağzını fazla açmadı mı hakem? Usule dair bir takım eleştiriler vardı. İşte disiplin kuruluna sevk edilirken sevk edilen maddelerden ceza almadı. Kurul başka maddelerden ceza verdi diye. Hani buna dair bir itiraz olsa ve usulen mesela cezayı hani iki maça indiriyoruz, belki daha anlaşılabilirdi mesela. Yanlış yani, usulü uygulayamamışsınız ama burada gerekçe de olmayınca neden dedi, iyi hali görüldü. İşte sonraki maçlarda çok kibar davrandı. Bir de oynamadı ki. Yani hani o yüzden şeyi bilmiyoruz, gerekçeyi bilmiyoruz. Neyse, böylece hülleye lüzum kalmadı ama başka bir ligde. İki maçlık ceza çekti zaten. Evet. 6 maçta indirilince gelecek sezon 8 maç kalıyor. Evet. Yani ilk yarının eğer Türkiye'de kalırsa tabii 8 maçlık bir şey olacak, cezası olacak. Evet yani bir devre değil, yarım devrelik bir ceza oldu Arda Turan için bu durumda. Bir de çok gene ilgi çekici bir haber var Evrensel'den, bu da Ahmet Spor'un formasına tahammülsüzlük sada taşındı başlığıyla verilmiş. Yani Diyarbakır Spor'la Ankara Demirspor playoff final maçını Ahmet Spor formaları ve atkılarıyla izlemek isteyen taraftarları stada sokmamışlar. Çok ilginç bir haber yani. Ha, bu ikinci alt liglerde playoff maçları var, doğrudur. Oradaki playoff şeyinde olmuş, hatta üçüncü lig mi onlarınki? İstanbul Başakşehir Fatih Terim stadında oynanacak karşılaşma için diyorlar. Maçın oynanacağı stadyuma gitmiş ama sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin altına bayağı ayrımcılık olduğuna dair tepkiler de şey olmuş. Yani İstanbul'da oynanan Diyarbakırspor Ankara Demirspor final maçına Adana Ahmetspor formalı taraftarlarımızı içeri almıyorlar. Buna müdahale etmelerini temenni ediyoruz diye bir şey gelmiş. Maçı da Ankara Demirspor 3-1 kazanıp ikinci lige yükseldi. Yani o doğrudan çıkamayanlar için playoff ve baraj maçları var şu anda. Üçüncülük playoff maçlarının finaliydi o. Ama oynayan takım Ahmet Spor değil maçta. Evet ama gene de yani istediği... Diyarbakır Spor'un maçı. Evet. Yani İstanbul'daki muhtemelen Diyarbakırlılar hani Diyarbakır takımını desteklemeye gittiler bir kısmı muhtemelen. Evet. Kapıda bir orada ayıklama yapmış birisi. Hani kendine görev edinip belli ki. İlginç. Böyle bir şey. Bu ayrımcılık devam ediyor. Şu ilginçtir. Amerika'da milli maçlarda malum hani milli maç sırasında diz çöküp protesto etme eylemi vardı Amerikan futbolcularının. Amerikan Futbol Ligi NFL bir karar aldı. Dedi ki takımlara milli maç sırasında saygısızlık eden olursa takıma ceza veririm dedi. Para cezası veririm dedi. Evet. Colin Kaepernick başlatmıştı değil mi? Başlatmıştı. Hatta hala takımsız. Henüz bir takım yok. O bir boykot yemeye devam ediyor iyi bir oyuncu olmasına rağmen. Ama işte birçok takımdan siyah oyuncular desteklediler. Bir iki takım sahibi de göstermelik destek verdi. Şimdi alınan karara göre yani eğer saygısızlık etmeyi düşünüyorsanız soyunma odasında kalın diyorlar oyunculara. Hani öyle bir hakkı var oyuncuların. Çıkmayabilir. Milli maç sırasında soyunma odasında ama sahaya çıktıysan saygı duruşunda bulunacaksın. Yoksa takıma para cezası verilecek. 2009'a kadar aslında milli maç sırasında oyuncular zaten soyunma odasındaymış. 2009'da bu şey değişmiş. Amerikan futbolu için söylüyorum. Adet değişmiş. Şimdi oyuncuları baskılamak için işte biraz da şundan korktular. Geçen sene böyle bir hem televizyonda hem stadyumda izleyici kaybına uğradı NFL. Ve NFL'in böyle geleneksel muhafazakar bir seyirci kitlesi var. Yani beyaz, erkek. Bu kitlenin de protestolardan pek hoşnut olmadığı söyleniyor. Onları da memnun etmek için herhalde böyle bir karar alındı. Oyuncuların görüşü soruldu mu? Belli ki değil. Oyuncular Birliği bize danışılmadı demiş Evrensel'den, evet. Gene sponsor, spor servisinden bir danışılmadı haber. Çok belli zaten. Şimdi bunun arkasından bir karşılam ne gelecek mi? Yani NFL'de maçların başlamasına daha 3 ay var. Yani 3 ay sonra işte Ağustos sonu ya da Eylül başı oluyor sanırım ilk hafta. Maçlar başlarken başka bir uygulama görecek miyiz? Doğrusu bilemiyorum ama hani yönetim biçimi olarak Amerika'daki şu an herhalde en gericilik olduğu söylenebilir. NFL'in mesela NBA tersi bir örnek sergiliyor. Bu tip konularda yani oradaki oyuncuların hani çıkıp fikirlerini beyan etmesi de doğrusu sempati topluyor. İlginçtir bu karar üzerine mesela Golden State Warriors'ın baş antrenörü Steve Kerr bir açıklama yaptı. İşte bildiğiniz NFL diyor yani. Oyuncuları baskılamaya çalışıyor. Yani bu açıklamayı yapan basketboldaki beyaz koç. Yani Trump işte amacına ulaştı gibi galiba bir şeyler de söyledi orada. Evet, Trump çok karşısındaydı çünkü bu hareketleri. Evet, zaten onun da işte biraz baskısıyla. Yani bir o işte seyircimizi, çekirdek seyircimizi mutsuz mu ediyoruz endişesi var belli ki oradan. Bir yani oyuncular fazla seslerini çıkarmasınlar. İşte bir de Trump'ın baskısıyla bu karar alındı. Ama daha işte dediğim gibi yani ilk başlarken bir oyunculardan karşı hamle de gelebilir. Yani bomboş sağ mesela, hiç oyuncu yok. Herkes soyunma odasında. Evet, heyecanla bekleyeceğiz onu da herhalde. Maçlara geç çıkıyoruz gibi mesela. Çeşitli eylemler yapabilirler. Senin söylemek istediğin bir şey var mı Can? Yok. Bir de şu Amerika'daki malum işte çeşitli sporlardaki taciz davaları var. Hatta Kongre'de şu an bu hafta Kongre üyeleri jimnastikteki skandalları dinliyorlar sanıyorum. Olayın aktörlerinden. İşte bir sürü kişi istifa etmişti zaten. Geçen hafta Michigan Üniversitesi kurbanlara $500 milyon tazminat ödemeyi kabul etti. $500 milyon ki Michigan Üniversitesi'nin bütün vakıf varlıkları sanıyorum 2,5-3 milyar dolarmış. Yani %20'si onun. Böyle devasa bir varlığa da sahip değil. Hani o işte Harvard'lar falan gibi. Ciddi bir meblağ. Bir de dün herhalde Kongre'den sızan bir bilgiydi. İşte bir takım 2015'te bir takım bu Dr. Larry Nassar'la ilgili bilgiler geliyor. İşte Jimnastik Federasyonu örtbas etmiş tamamen. Yani daha önce de konuştuğumuz gibi sümen altı etmiş. Türkiye'de de yani bir takım işte soruşturmalar, olaylar var. Hep şey ediliyor. Bakalım hani o birini konuştuk, bir tanesini, şu eskirimdekini. Sanıyorum benzer olaylar var. Ama şey olmuyor. Yani medyaya yansımaması için elinden geleni yapıyor herkes, evet, anladığım kadarıyla. Yani yeterince bir acar medya da olmadığı için maalesef. Evet, tam öyle. Çok önemli aslında. Onları da takip etmeye çalışacağız. Peki abi, çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, müsaadenizle çıkışa bir düzelti bir de duyuruyla beraber girmek istiyorum. Düzelti Ezel'in haberiyle alakalı. Cumhuriyet Gazetesi'nden aktardığımız üzere narkotik ekiplerinin Kadıköy'deki önceki gün operasyonla gözaltına, evine yaptığı operasyonla gözaltına alındığından bahsediliyordu. Ya da ben yanlış okudum bir şekilde. Bu öyle bir durum söz konusu değil. Tamamen kendi iradesiyle beraber karakola gitmiş ve nöbetçi mahkeme kararınca tutuklu yargılanmasına karar verilmiş olup hukuki süreç başlatılmış. Yakınları ve avukatları da takip ediyormuş süreci. Bununla alakalı olarak bu düzeltmeyi yapayım ben. Bir diğer durum ise bir duyuru. Duyuru da bir belgesel gösterimi. Yönetmen Ethem Özgüven'in Kötü Tohum belgeseli 27 Mayıs Pazar günü 14.30'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Santral Kampüsü'nde gerçekleşecekmiş. Aynı zamanda atalık tohum takası ve piknik etkinlikleri de düzenlenecekmiş. Çocuklarınızla beraber gelmenizde yapılan duyuruların arasında 27 Mayıs 2018'de yani içinde bulunduğumuz yıl önümüzdeki pazar günü İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Santral Kampüsü'nde. Evet, bir de daha önceden de Şanay Yurdatapan'la beraber yaptığımız konuşmadan da hatırlanacağı üzere bu hafta sonunda 11. İstanbul buluşması insan hakları konusunda yapılacak. İnternet üzerinden yapılıyor bu sefer İstanbul buluşması. Onun duyurularını da Açık Radyo'dan da yapmaya devam edeceğiz. Evet. Konuşulanları da. Peki, bu şekilde de bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.